NPO Radio 1. Frank van Leeuwen en Fidan Ekis. Zometeen een feestelijke uitzending van WNL in de kantine. Er is hier wijn, er is kaas, de kerstkraampjes staan al uitgestald hier in de Doelen in Rotterdam. Bij ons aan de stamtafel journalist Tom Staal en oud-sommelier Milton Verseput over de ideale borrelplank tijdens de kerstdagen. Ook psychiater Esther van Venema is hier. Zij schreef een boek waarin ze op zoek gaat naar meer verbinding in de samenleving. Verbinding is ook sport en dat weet Sparta-fenomeen Bart Vriends als geen ander. Hij is hier net als politiek verslaggever Floor Bremer en columnist Marcel Verrek. Dit alles na het nieuws van 5 uur met Ismaël de Bruin. Aan de grens tussen Israël en Libanon wordt vandaag opnieuw gevochten. Israëlische soldaten vielen vanochtend een militair terrein en andere installaties van Hezbollah aan, zegt het Israëlische leger. Vanuit Libanon werden er raketten en mortiergranaten afgevuurd richting Israël. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. Het Israëlische leger bombardeerde in het zuiden van Libanon ook een brug om aanvoerroutes van Hezbollah af te snijden. De gemeente Amsterdam voert vlak voor de kerst extra campagne tegen huiselijk geweld en femicide, ofwel vrouwenmoord. Ieder jaar stijgt het aantal meldingen van huiselijk geweld rond deze periode, zegt hulporganisatie Blijfgroep. Dat betekent dat gezinnen dicht bij elkaar zijn, veel bij elkaar zijn, er is even vakantie. En dan loopt vaak de stress op en dat is vaak een moment waarop het geweld ook toeneemt in huis. Wat merkt u daar concreet van? Wij merken dat we vaak met de feestdagen voller zitten. We zitten eigenlijk altijd vol qua plekken, maar dan is er nog meer vraag naar opvang. En de Veilig Thuizen zien dat er meer meldingen komen. Poolse truckers hebben een van de blokkades bij de Oekraïnse grens opgeheven, zegt de Oekraïnse minister van Economische Zaken. Daarmee is een belangrijke grensovergang weer vrij. Op andere plekken gaat het protest wel door. Poolse chauffeurs blokkeren sinds 6 november verschillende grensovergangen naar Oekraïne. Ze eisen dat de oude regels voor het vrachtverkeer dat de grens overgaat weer gaan gelden. Daarbij hebben Oekraïnse truckers vergunningen nodig om de EU in te rijden. Andersom geldt dat ook voor chauffeurs uit de EU die Oekraïne in willen. De EU versoepelde de regels vanwege de oorlog. Op meerdere plekken in het land zijn vandaag bomen weggehaald nadat er één was omgevallen tijdens storm Pia donderdag. Het gebeurde onder meer langs de N791 bij Wilp. Daar viel een boom op een vrouw tijdens de storm en zij overleed later. Bij het toelaten van Russische en Belarussische atleten op de Olympische Spelen van Parijs is een gulden middenweg gevonden. Dat zegt de baas van het IOC tegenover een Duitse krant. Hij verdedigt zich daarmee tegen kritiek op het besluit om sporters uit beide landen onder neutrale vlag te laten deelnemen volgend jaar. Een Russische politica mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Rusland in maart. De vrouw wilde het opnemen tegen Poetin, maar volgens de kiescommissie zit er de fouten in haar aanvraag voor de registratie als kandidaat. De 40-jarige politica spreekt zich openlijk uit tegen het beleid van Poetin. Op steeds meer plekken treden de rivieren buiten hun oevers door de aanhoudende regen. In veel gevallen blijft de overlast beperkt tot ondergelopen kades en weilanden. Maar op sommige plekken grijpen de waterschappen in. Zo zijn langs de Roer bij Vlodrop noodschotten en zandzakken geplaatst. Verder krijgt de Vecht in Drenthe de komende dagen veel water te verstouwen, zegt waterschap Vechtstromen. Bij ons moet bijna alles door de Vecht. En er komt van alle kanten een aanstroom, maar op een gegeven moment raakt die Vecht vol. En die Vecht gaat opstuwen en dan is het een moeilijke punt om het water kwijt te raken. En gezien de neerslaghoeveelheden die ze nu voorspellen, wordt het echt spannend rond de tweede kerstdag. In Tsjechië is het vandaag een dag van nationale rouw na het bloedbad op de Karels Universiteit in Praag. Afgelopen donderdag schoot een 24-jarige student 14 mensen dood op de faculteit Letteren. Daarna pleegde hij zelfmoord. In de Sint-Vitus-kathedraal in Praag was een mis om de slachtoffers te herdenken. Deze student zei na die herdenking dat ze er tegenop ziet om na de vakantie weer naar de faculteit te gaan. I spent half my day in the building where everything was done. And it will be hard to go back after Christmas and New Year. Het weer vanavond en vannacht verspreidt over het land buien. Het waait stevig en de temperatuur daalt nauwelijks. Morgen opnieuw bewolking en periodes met regen en dan wordt het 12 tot 13 graden. Reinaert de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaert de Vee. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Reinaert de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Nu, 15 maanden gratis. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Met een kerstige uitzending, mag ik wel zeggen. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur. Met zoals altijd een vat vol verhalen en een tafel vol fijne gasten. In de kantine. Met Frank van Leeuwen en Fidan Ekis. Het was de week van Mathieu Segers, Tim Pieters en van de kettingen van Caroline. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel psychiater en columnist Esther van Venema. Welkom, en dat zeg ik ook tegen Bart Vriens, het slot op de deur van Sparta. Ook inmiddels ook wel cultheld, mag ik zeggen, die met zijn core podcast maatjes volle zalen trekt. Hij noemt zichzelf journalist, schrijver en bovenal filmpjesbakker. Ik heb het over Tom Staal, die ook nog eens kaasexpert blijkt te zijn. Oud-sommelier en wijndocent Milton Verseprut is ook hier en hij laat ons alvast goede wijnen proeven voor de feestdagen. En politiek verslaggever van RTL Nieuws, Floor Bremer, die was getuige van de laatste Kamerweek van 2023. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column. U bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. Ik kan het aanraden, want er staat van alles lekkers op tafel. En anders kunt u meepraten via de NPO Radio 1 app of via X. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons op @WNL in de kantine. Ja, en dan gaan we toch beginnen meteen maar met de jarige. Want die zit hier aan mijn rechterhand. Tom Staal, gefeliciteerd. Zullen we eens mee beginnen? Dank. Wij dachten, we zullen wel iets leuks voor je. Ja, natuurlijk. Kom maar door. Is het duur? Nou, duur is het. Ja, nee, ik mag niks over zeggen. Heel duur, hoor ik. Het is een overwand. Handig. In WNL-kleuren. En dan gaat hij over kaas. Fuck, I love cheese. Kijk, zo. Ja, dat zijn jouw woorden, hè? Nee, het staat erop. Hè. En daar hebben we ook nog bij voor je. Kijk eens, kaasjes, daar ga je straks over praten. Dit zijn koelkastmagneten. Oh, goud, daar ben ik gek op. Van kaasjes. Ja. Dus daar geniet ervan, hè? Dank. En dan dank. Was ik toch nieuwsgierig. Zijn wij het voorprogramma van het verjaardagsfeestje? Zijn wij het verjaardagsfeestje? Hoe belangrijk mogen we onszelf maken? Nee, je bent absoluut het voorprogramma. Ach, nou, dank je. Hoe wordt de verjaardag van Tom Staal gevierd? Nou, normaal niet. Maar sinds kort wel, op verzoek van sommige mensen. En, dus ik heb een heel fijn hotel hier geregeld aan de Leuvenhaven. 10 hoog met een jacuzzi bij een raam. Maar dan kijk ik straks uit op de Maas en op de Leuvenhaven. Zo. En daarna zie ik wel wat er met deze avond gaat gebeuren. Ik woon daar tegenover, Tom. Doe je wel de gordijnen dicht? Zit jij in welke? Zit jij in blauw, groen of rood? Geel? Blauw. In de blauw. Oh, dat is heel dichtbij. Oh jee. Nou, dan hebben we dat ook meteen rechtgezet hier. Is een culinair journalist, mogen jou inmiddels best wel gaan doen. Ja, vind ik ook, hoe blikt hij vooruit op de feestdagen? Moet het dan ook wel extra groots en speciaal? Eergisteren heb ik de hele dag boodschappen gedaan. Gisteren heb ik de hele dag gekookt. Dus dat gaat morgenavond bij de familie. Wij zijn Duitsers, dus wij vieren het op heilige avond. Eerste kerstdag is de schoonfamilie aan de beurt. En tweede kerstdag traditioneel de daklozenopvang. Ja, daar ben ik dan eigenlijk 3 dagen lang alleen maar aan het koken. Dat vind ik heel fijn. Is iemand anders al begonnen met koken? Ik vind het altijd zo interessant als mensen gewoon al uitgebreid gaan koken voordat het allemaal begint. Ja, dagenlang gaat al voor heel veel gasten. Nee. Nee, oké. Okay. Gelukkig, ik ben niet de enige. Ik ben er klaar mee. Ik vind het echt zo stressvol. Dat ja, het is koken. Stressvol, hè? Ja, en dan zeker ook zo'n supermarkt met al die gestreste mensen die dan heel neurotisch op zoek gaan naar koriander. Je moet ook niet naar de supermarkt. De sfeer zit er helemaal in. Ja. Marcel, ja. Jij komt behalve de supermarkt plekken. Ik kom op plekken, maar ik wil eerst even zeggen dat ik me toch gepasseerd voel. Want ik ben namelijk morgenjarig. Oh, dus die wand gaat net weer aan mij voorbij. Ja, dat valt de dag net. Terwijl dat nog een zieliger verjaardag is dan die van Tom. Ja. Eén dag voor kerst. Ja. Maar goed, ik heb wel eens uitgelegd dat komt omdat ik moest met een keizersnee geboren worden en de gynaecoloog moest op de wintersport. Dus vandaar dat ik nog net even vlak voor de kerst eruit moest. Maar daar heb je een leven lang lol van, of niet? Dus... Maar kijk eens om je heen. Ja, ik ga dit maar als mijn... Zie al die glazen en wijn en die zijn kaas. Nog wel leeg. Dit ga ik als het voorprogramma ook zien. Ja, precies. Het komt helemaal goed. We maken een feestelijke uitzending. Maar je hebt gelijk. Ik kom op plekken, ja. Ja, vertel. Ik was deze week in het torentje bij onze minister-president. Ik maak een radioprogramma, dat heet Straatwijs. Dat is ook een podcast, kan je ook beluisteren op Spotify. Straatwijs, ik zeg het nog een keertje. Ga ik, omdat Den Haag zo'n ontzettend veelzijdige stad is... ga ik steeds bij andere mensen in Den Haag langs. En dan vraag ik hun hoe ze daar wonen, hoe die straat is... en hoe die straat zich verhoudt tot de rest van Den Haag. En dat gaat ook vaak met politici. Dus dan vraag ik ook een beetje over, want politici zijn degene die de stad ook vormgeven, wat zij dan ook over de actualiteit vinden. En nou ja, dus het was eigenlijk wel, we hebben 100 afleveringen gemaakt en dit was natuurlijk eigenlijk wel de kers op de taart dat wij erin slaagden om bij Mark Rutte op bezoek te gaan, die ik overigens wel eens tegenkom in Den Haag. Dus dat maakt het allemaal wel iets makkelijker. En het was toch wel een hele sensatie om daar te zijn. En je hoort ook wel aan het interview dat ik behoorlijk opgewonden ben. Hij kwam bijna niet aan het woord. Dat merkte ik bij het terugluisteren. Maar dat vindt hij leuk. Dat merken we nou nooit bij jou. Ja, precies. daarom. Maar op een gegeven moment werd het alweer wat rustiger. En hij heeft ook een aantal hele interessante dingen gezegd. We hebben natuurlijk veel over Den Haag gehad, over zijn jeugd. Toekomst ook. En over zijn toekomst hebben we het ook gehad. Hij zei dat hij was bij Den Haag FM, waar het wordt uitgezonden, was hij een tijdje geleden al bij Ron Vreese. De sluwe vos Ron natuurlijk. Hè, die hem ontfutselde dat hij toch wel best wel naar de NAVO wilde gaan. Maar hij zei iets interessants daarvoor nog. Hij zei van ja, ik moest iets belangrijks zeggen over de campagne en dat was een beetje zenuwachtig. En toen was dat goed gegaan en toen heb ik me versproken. Maar toen dacht ik, wat was dan datgene waar hij zich zo zenuwachtig over maakte. En dat was natuurlijk dat hij moest instemmen met het verhaal van Jezelgus over dat hij te lang was blijven zitten. Tenminste, dat denk ik dan. Dus dat is toch blijkbaar, kunnen we hieruit concluderen, en ik zie Floor ook kijken, dat het dan is het ook zo natuurlijk, is het toch blijkbaar een strategie geweest. Floor Bremer? Nou, dat lijkt me wel helder dat dat een strategie was. Ja, ja precies. Maar dat is het stond ochtends in een krant en ineens een paar uur later kopte hij die bal in. Ja, ja, en hij werd er toch blijkbaar zenuwachtig van. Want ja, zenuwen zie je bij hem eigenlijk nooit. Dus, maar goed, in ieder geval, hij vond wel dat hij zich een beetje versproken had. Maar hij zei ook nog wel wat andere hele interessante dingen. Bijvoorbeeld over de samenstelling van deze nieuwe Kamer. Ik zei van, heb je er een verklaring voor dat het zo rechts is? En toen antwoordde hij dit. Tenminste, u hoort mijn vraag eerst nog. Ja, interessant. Heb jij een verklaring voor dat het zo een beetje naar de rechterkant is gegaan de laatste tijd? Ja, het is niet rechts, want als je gaat kijken op geld, economie... hebben we een hele grote linkse meerderheid nu. Dat zal ook best wel lastig worden om daar een kabinet van te kleien. Ja, voor de VVD ook. Kijk, 80% van alle debatten gaan over geld. En over geld heb je nu een massieve linkse meerderheid. Ja. Want PVV, BBB, NSC, het is allemaal in de hoek van de Partij van de Arbeid. Ja. Dus inderdaad, kijk je naar de culturele onderwerpen, zoals migratie, dat soort dingen. Natuurlijk, daar heb je een rechtsmeerderheid. Maar dat is natuurlijk niet waar de grote debatten over gaan. Nee. Floor Bremer zit fanatiek mee te pennen. Hoe luister jij hiernaar? Nou, hij heeft daar natuurlijk wel een klein beetje gelijk in. Bijvoorbeeld waar het gaat over het afschaffen van het eigen risico. Dat is iets wat bijvoorbeeld de PVV in het partijprogramma had staan. Waar de SP natuurlijk ook al heel lang voor ijvert. Nogal duur, maar dat staat er wel in. Dus op dat soort punten kun je inderdaad wel zeggen dat de PVV meer naar links helpt. Daar waar het gaat om zorg en verminderde marktwerking en dat soort dingen. We gaan het zo meteen nog uitgebreid over de politiek hebben. Ik zat ineens te denken, Esther, waarom heb jij je viool niet meegenomen eigenlijk? Nou, dan voel ik me ook een beetje zo'n soort circusartiest. Als ik en over psychiatrie en de samenleving praat en ook nog viool ga spelen. Ja, perfecte combinatie, toch? Dat bij deze uitzending best gepast. Want, volgende keer. We weten het niet van jou, maar je conservatorium gedaan, violisten. Ja. Is dat dan met de feestdagen, komt die dan wel uit de koffer? Nee, dat was vroeger als kind. Dan moest je altijd voor het bezoek moest je dan laten zien dat je goed viool speelde. Dan zeiden je ouders, misschien wil je een klein stukje spelen. En dan kon je natuurlijk geen nee zeggen. Dus ik zal niet zeggen dat het traumatisch was, maar met de feestdagen optreden, dat doe ik niet meer. Is jouw studiekeuze wel bepaald op een gegeven moment, of niet? Je trauma. Nou ja, je wordt psychiater vanwege heel veel redenen. Ja. Zeker, maar dat is denk ik een hele andere uitzending. Okay. Dat dan. We gaan eens even naar de overkant van de tafel. Bart Vriends, hoe ziet de kerst er bij jullie nog uit? Ja, het is even vakantie en dan dat is een wijnproeverij hier vanavond. Dat is ook een reden dat ik ben aangeschoven natuurlijk. Dus dat soort dingen kunnen dan ineens. Een paar leuke avonden met vrienden waar ik lang niet aan toe ben gekomen. Normaal zal het niet mogen, denk ik, in het leven van een topsporter, toch? Nou, we doen vooral alsof. Ze doen heel krampachtig over dat soort dingen. Maar natuurlijk gebeurt het zo door de week heen wel eens. En verder is het even kijken naar mijn eigen familie. Een dagje vrij en naar de schoonfamilie. En daarna een paar dagen naar Marokko. Dat is als kerst voorbij is om even 6 dagen vakantie te vinden. De warmte op te zoeken. Yes. En wij mogen al de lekkernijen, of in elk geval de lekkere wijnen hier op tafel, mogen we jouw buurman voor bedanken, Melton Verseput. Wij twijfelden even hoe we jou moesten noemen, want je bent oud sommelier. Toen werd hier gezegd, moeten we niet zeggen sommelier in rusten? Of iemand zei zelfs, wat ik heel grappig vond, emeritus sommelier. Nou, ik noem mezelf nog wel gewoon sommelier eigenlijk. Toch wel, ja. Okay. Al ben ik nu niet meer 100% bezig met sommelier zijn. Doe ik het nog af en toe wel in Amsterdam. Vrienden hebben dan restaurant. Zeg ik, ja, kom even een avondje helpen. Dus ja, sommelier blijf je voor de rest van je leven. Waarom ben je gestopt dan? Ben je de liefde verloren? Nee, de liefde ben ik zeker niet verloren. Maar de werktijden waren zo ongelooflijk achterlijk eigenlijk. Mm. 'S morgens 11 uur beginnen, 's avonds 2 uur thuis. Dus en ik heb een dochter, dus dat werd een beetje lastig. Dus na 20 jaar dacht ik, ik ga wat anders doen. Mm. Jij gaat de stress al een beetje bij ons weghalen door ons alvast te helpen bij welke wijnen we het beste kunnen inslaan voor kerstavond. En kerst, de kerstdagen sowieso. Wat zou je, want jij pakt nu al iets van tafel. Wat is het? Ja, is het goed? Ik maak alvast wat open. Ja, zeker. Heel graag. Mijn voorstel was om gewoon deze uitzending te beginnen met drinken en dan gewoon dronken allemaal richting. Nog lang duren. Ja, goed. Nog langer. Dat klinkt wel lekker, hè? Nee, wat was je vraag? Nee, ja, wat wil jij ons hier laten? Nou ja, goed. Neem ons mee, zou ik zeggen. Als je gasten gaat ontvangen of zelf een leuke kerstavond hebt, dat je moet. Ik vind eigenlijk dat je moet beginnen met bubbels. Dat is het meest feestelijke. En met iets fris, met een hoge zuurgraad. En dat kan champagne zijn, het kan sect zijn of crémant. Maar ik heb meegenomen een Corpinat van Huguet. Het is een bedrijf uit de Penedès onder Barcelona. Mm-hmm. En ze waren vroeger Cava. Gewoon Cava, hè, kennen we allemaal wel, denk ik. Maar zij zeiden, ja, dit is eigenlijk niet streng genoeg. We willen het allemaal beter en eigenlijk meer dan die kwaliteit die we hebben bij champagne. Dus ze zijn uit dat Cava-systeem gestapt. En ze heten nu dus Corpinat. En het is 6 jaar gerijpt. Alle druiven zijn verplicht biologisch geteeld. Het is echt een fantastisch product. Ja. Bij bubbels denk je snel aan Oud en Nieuw. Of ben ik de enige die dat heeft? Ja, het is echt ongelooflijk Nederlands om bij bubbels bubbels te doen alleen als het feest is. En alleen als het Oud en Nieuw is. Ik denk dat een woensdagavond ook een feest kan zijn. Draait eens om. Het is een woensdagavond. Elke dag is er een jaar voorbij. Ja. Elke dag is er een jaar voorbij. Dus altijd is het Oud en Nieuw. Het is de laatste woensdag van de week. Laten we. Ja, precies. Ik mag jou wel. Ja. Ja. Nee, wat ik vooral wil zeggen is dat in België bijvoorbeeld is het veel normaler om gewoon in plaats van een glas wijn wat bubbels te pakken. En ik vind niet dat je heel veel moet drinken. Laat ik dat even eerst zeggen. Maar ik vind dat je kwaliteit moet drinken. En bubbels is gewoon heel lekker. En Tom Staal, die zit alleen maar te wachten. Die denkt, wordt er nog eens ingeschonken? Ik heb me gisteren nog aan de telefoon, want ik ben altijd gek op sommeliers. Af en toe aan tafel, dan krijg je verhalen die 3 kwartier duren. Ik weet je, als het langer duurt, het verhaal aan tafel, dat wat ik opdrink, dat duurt dat ik een glas leeg heb, dan gaat er iets niet goed. Dus of, ja. Met andere woorden, zou je willen... En als jij dat dan doet, gaan we ondertussen luisteren naar een mooie creatie die onze collega Wieger Hemmer elke week maakt. Het is namelijk zaterdag 23 december, week 51 van het jaar 2023 zit er bijna op. En die week, die klonk zo. Het is het balbezit hier voor Hercules, voor Paulina die de 16 ingaat. Paulina en de goal, jawel, daar is hij. Hercules komt op voorsprong na iets meer dan een kwartier. Via Tim Pieters. Jawel, daar is hij. Ongelooflijk. Hercules komt op voorsprong na iets meer dan een kwartier. Drama in de Tsjechische hoofdstad Praag. Bij een schietpartij op een universiteit in het centrum van de stad zijn 15 mensen om het leven gekomen. Dit komt als een grote schok voor een land dat juist zo gewend is aan vuurwapens. Paniek in Hartje Praag vanmiddag. Studenten op de vlucht. Weg van de plek waar opeens iemand is gaan schieten. Er zijn tientallen gewonden, onder wie een Nederlander, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De schietpartij begint op de 4e verdieping van een universiteitsgebouw aan het Jan Pallachplein. Ja, er zijn eerder schietpartijen geweest in Tsjechië. Maar zo bloedig als vandaag hebben de Tsjechen niet eerder meegemaakt. Studenten die het gebouw verlaten. Anderen die binnen de deur hebben gebarricadeerd. Weer anderen proberen zich op het dak in veiligheid te brengen. Op meerdere plekken in het land is er schade en extreme wateroverlast door de hoge waterstand in combinatie met storm Pia. Had de zomer ook een storm. Er zijn ook een hoop weggehaald hier, maar dat was voornamelijk wind. En nu staat het water wel heel hoog. Dit zijn beelden van Texel. In Oudeschild is bijna het hele havengebied ondergelopen. Scheveningen overstroomden de kades. Het water liep door tot aan de deuren van een aantal restaurants. En de Maaslandkering bij Rotterdam is weer open. Hij ging gisteravond voor het eerst dicht. Pieters, 2-0! 2-0 voor Hercules! Storm Pia. Pia. Wat gebeurt hier allemaal in stadion Galgenwaard met nog een kwart wedstrijd voor de boeg. Kegel Tim Pieters, die bal achter Dian Dramai. Wat gebeurt hier allemaal in de stadion? Nabestaanden hebben er ruim 40 jaar op moeten wachten. Ik vind het goed dat nu eindelijk, na 41 jaar... Daisy Boutersen moet de cel in voor de decembermoorden. Een eind is gekomen aan het proces. Eindelijk gerechtigheid. Zijn ze dan niet bang dat hij zich zal verzetten of het land uitvluchten? Nou, ik denk niet dat Daisy Boutersen zomaar het land kan ontvluchten of ontvlucht. Zeer zeker een gedenkwaardige dag, een historische dag. Bij het Amsterdamse monument voor de slachtoffers van de decembermoorden branden vanavond de fakkels van gerechtigheid. Maar ook een blije dag. Eindelijk gerechtigheid. Hier is het laatste fluitsignaal. Ajax is uitgeschakeld in het bekertoernooi. Eindelijk gerechtigheid. En Hercules uit de derde divisie gaat naar de 8e finale. Ajax is uitgeschakeld in het bekertoernooi. Weer een prachtige compilatie van onze Wieger. Nou, zeiden we net, champagne, dat doe je, moet je eigenlijk, hoef je niet alleen maar te doen als er iets te vieren is. Nou, dat bewijst Ajax ziet. Milton Verseput maar weer, want de champagne staat op tafel. Maar we luisterden net naar de afgang van Ajax. Ja, ik wist natuurlijk dat ik hierheen ging. En ik dacht van tevoren van, oké, Bart heeft niet zo'n hele goede week gehad. En Ajax gaat in ieder geval winnen vanavond van die amateurclub. Dus kan ik gewoon rustig naar Rotterdam. Het viel een beetje tegen. Ja, tegenover jou zit een Utrechter, Tom Staal. Dat heeft hij meteen al gezegd toen hij binnenkwam. Ja, vind ik niks voor hem. Ja, maar ik voel ook met je mee. Want mijn eigen clubje, vorig jaar werd er door Spakenburg eruit gemieterd. En toen stonden wij voor lul. En ja, jullie stonden het hele seizoen al voor lul. Het gaat even verder, sorry. Ik dacht echt de bodem had bereikt. Maar wat hebben wij staan genieten, joh. Echt, het was gewoon bizar gaaf. Echt, ja, het spijt me verschrikkelijk. En die knakker die dan ook nog 80.000 euro of zo wint. Ja, er waren wat huisgenoten die gegokt hadden. En die bleken een behoorlijk goede vakantie eruit te slepen. Het bedrag wat ongeveer een gemiddelde Ajax-spits op dit moment waard is, 80.000. Dat is wel een beetje zoals het is. Ja, als voetballiefhebber geniet ik ook wel van. Ja, dat snap ik. Maar welkom in Rotterdam ook trouwens. Echt. Nou, nu houden we ermee op. Hey Bart, het schijnt dat jij van ADO verloren hebt, hè? Ja, ik zat op te wachten tot iemand het ging opwerpen. Dat is bijna net zo verbijsterend als Hercules. Het wordt een beetje spicy aan tafel, merk. Nee, is goed. Zullen we proosten? We hebben het nog even, dat gaan we zo meteen doen. Maar Tom Staal, Hercules, jij bent Utrechter, je kent de club? Ja, ik ken de club, ja. Goed ook? Oeroude club. Een van de oudste clubs van Nederland. Gewoon een clubje uit de buurt. Ja, dit is gewoon een jongens, noem je het, jongensboekverhaal dit. Ja, wat wil je daar nog meer over zeggen? Nou ja, inderdaad, jij kent die mensen. Hoe moet dat dan nu beleefd worden? Jongens in het bestuur. Ze hebben een van de jongste bestuursleden van in KVB-land. Hebben ze daar zitten. Heb ik jaar mee op de Bunningsite gezeten. Zo'n leuke gozer. Dus dat vond ik ook grappig, ja. Wat moet je er verder nog over vertellen? Nou, die complimenten die dragen we gewoon aan zo. Ja, maar dit zijn leuke. Ik was een paar weken terug met Wessie Snijder. Die heeft dan zo'n clubje DASC, weet je. Mm-hmm. Dat zijn ook van die clubs uit Ondiep. Ja, het is gewoon lekker. Het is geweldig, Bart Vriends. Ik dacht ineens, jouw vorige coach, die heet Maurice Stijn. Ja. Heb je die nog een berichtje gestuurd daarna eigenlijk? Na die nederlaag. Nou ja, gewoon toen hij eenmaal bij Ajax zat. Ja, ik heb wel even contact met hem gehad, ook na zijn ontslag. Ja, ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal. Kijk, wat daar allemaal is gebeurd, dat interesseert mij ook niet zo gek veel. Maar gewoon op menselijk vlak is het natuurlijk vervelend als je zo'n draai om je oren krijgt en het zo snel weer voorbij is. En ik kwam hem vorige week tegen. Hij is overigens ook in Marrakesh, waar ik volgende week ben. Dus misschien gaan we nog een bakkie drinken, ik heb geen idee. Maar ja, we houden gewoon af en toe eens contact. En hoe kijkt een topvoetballer naar Hercules? Nee, ja, ik vind het waanzinnig. Ik heb er ook toch wel met plezier naar gekeken. Maar ik herken het ook zelf. Ik ben ook wel eens uitgeschakeld tegen Noordwijk. En een enorme hakken over de slootoverwinning bij IJsselmeervogels een paar weken geleden. Ja, je gaat er al heen met de mogelijkheid tot vernedering. En dat maakt een beetje angstig, een beetje krampachtig. En dat zorgt toch ook vaak voor dat soort verrassingen. Maar wat ik eigenlijk nog bijzonder vindt, is vaak is het dan op een amateurcomplex met slecht kunstgras en winderig en alles. Maar dit was gewoon in de galgen waard, in een voetbalstadion. En dat was die wedstrijd Utrecht-Spakenburg. Was ook nog een thuiswedstrijd voor Utrecht. En dat vind ik het toch wel wonderlijker dan, ja, is dan het zeker. Hoe zijn die dagen daarna dan? Ach, voelt je zo slecht. Je voelt je zo. Je moet er bier in uitleggen. Een slechte voetballer. En je voelt je gewoon gepest en vernederd. En dat is. Ja, het is triest, maar het is ook mooi aan voetbal. Ik heb veel vrienden die relatief hoog amateurvoetbal spelen. En die smullen hier ook zo van. Omdat het hun ook een gevoel geeft van, hey, het kan nog, weet je wel. Die verwende profs en zo. En ze trainen zo vaak en alles. Die kunnen gewoon verslagen worden. En dat geeft iedereen een beetje het gevoel dat ze er ook nog kunnen komen, denk ik. Ander nieuws van de afgelopen week, tragisch nieuws, is de schietpartij natuurlijk in Praag. De Tsjechische regering heeft voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. Om 12:00 vanmiddag was er ook een minuut stilte in het hele land. Schutter heeft zichzelf, wat 15 doden, hè? Waar het, klopt dat? 14 doden en dan 14 doden en hij zelf. 24-jarige Tsjechische student van de letterenfaculteit. Zijn motief is nog niet duidelijk, maar politie gaat niet uit van terrorisme. En op Telegram zou hij eerder deze week wel hebben geschreven dat hij de wereld haatte en zoveel mogelijk pijn wilde veroorzaken. Esther van Venema, kijk naar jou. Je zal het allemaal gevolgd hebben, ongetwijfeld. Ja, hoe kijk jij hiernaar? Dus ik zei het hier ook al op de redactie. Het lijkt wel alsof de hele tijd. Ja, dat komt waarschijnlijk door wat op de Erasmus of het ziekenhuis is gebeurd, natuurlijk in Rotterdam nog niet zo lang geleden. Die schietpartij. Alsof het de hele tijd raak is. Maar nou ja, dat is natuurlijk dat is waar je beleving. We dan, ja, dat is je beleving. Hè? Dan ga je dingen koppelen aan elkaar. Ja, en het tragiek is gewoon dat er. En we weten nogmaals niet wat het motief is geweest van deze schutter. Dus daar moeten we gewoon alleen maar naar gissen op dit moment. Maar het is natuurlijk wel zo dat er af en toe lone wolves helaas opstaan. En vanuit welke geestesgesteldheid dat gebeurt is ingewikkeld. Er zijn allerlei opties. Soms zijn mensen psychotisch. Hè, dus dat ze waanideeën hebben die eigenlijk niet meer stroken met de realiteit. En iets moeten rechtzetten soms. We weten niet of dat bij deze schutter aan de orde was. Ja, of vanuit allerlei andere psychische aandoeningen kunnen mensen soms overgaan tot geweld. Het is vaak heel complex wat daarachter zit. En ja, dat is heel moeilijk om daar even een snelle duiding aan te geven. Feit is dat het ongelooflijk tragisch is. Ook ja, dat je ook had gehoopt dat iemand op tijd misschien hulp zou krijgen of begeleiding. Dat het opgemerkt zou zijn dat iemand met dit soort plannen bezig is. Ja, dat is natuurlijk ook bij de schutter in Rotterdam is dat een heel akelig punt. Hè? Van, er waren wel signalen dat het niet goed ging, maar was dat dan voldoende om in te kunnen grijpen? Of ja, en als je dan zo'n uitkomst hebt, dan kan je eigenlijk alleen maar stilzwijgend, heel verdrietig en aangeslagen daarover zijn. Doen mensen elkaar niet na, want. Ja, het copycat-fenomeen, daar doel je dan op. Hè? Ja, dat is ingewikkeld. Daar moet je zeker rekening mee houden. Wordt in de media ook met bepaalde zaken ook zeker rekening mee gehouden. Met suicidaliteit en dat soort zaken. 113 online, als mensen daar last van hebben. En, maar ja, je kan natuurlijk niet, dit niet verslaan in de media. Dus ja, daar zijn wel bepaalde richtlijnen en codes voor. Maar hoe het verslagen wordt, is natuurlijk ook misschien wat veranderd in de loop van de jaren. Ja, dat weet ik niet precies. Maar er wordt in ieder geval rekening gehouden met dat copycat-fenomeen. Dat mensen elkaar niet gaan aansteken. En nogmaals, dat is een heel ingewikkeld onderwerp. Want ja, dat heeft ook weer te maken met allerlei achtergrond en psychische gesteldheid enzovoort. En vandaag dus die dag van nationale rouw daar in Tsjechië. Het is 5:30 en dat betekent dat we naar het nieuws gaan, gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Bij een steekpartij gisteravond in Enschede is een minderjarige Syrische vluchteling overleden. Een andere minderjarige asielzoeker uit Syrië raakte gewond, werd vandaag bekend. Veel mensen waren getuigen van het incident. De aanleiding is nog onbekend. Aan de grens tussen Israël en Libanon wordt opnieuw gevochten. Israëlische soldaten vielen vanochtend een militair terrein en andere installaties van Hezbollah aan, zegt het Israëlische leger. Vanuit Libanon werden er raketten en mortiergranaten afgevuurd richting Israël. De gemeente Amsterdam voert vlak voor de kerst extra campagne tegen huiselijk geweld en femicide, ofwel vrouwenmoord. Ieder jaar stijgt het aantal meldingen van huiselijk geweld rond deze periode. Ook hulporganisaties voor vrouwen zien een piek in het aantal hulpvragen. En in Londen is een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy gestolen, een uur nadat het op straat was geplaatst. Het is een rood stopbord met daarop afbeeldingen van militaire drones. Vermoedelijk is het een aanklacht van de graffiti-artiest tegen wapenhandel. En dan kijk ik naar buiten en zie ik eigenlijk vrij weinig. Dus dan moeten we gaan vragen wat het weer wordt aan Peter Kuipers-Munneke. Het wordt over het algemeen behoorlijk regenachtig. Op dit moment regent het ook in het noorden van het land. In de rest van het land is het vanavond op de meeste plaatsen nog droog. Maar vannacht gaat het dan op veel plaatsen regenen en blijft het ook heel zacht met een minimumtemperatuur van 9 of zelfs 10 graden. Nou, morgen wordt het ook een hele zachte dag, 11 of 12 graden. Maar de zon die komt er niet bij. Het blijft bewolkt en het gaat ook flink regenen. Zeker in de middag is er veel regen voor het westen, het midden, het noorden en het oosten van het land. Er staat daarbij ook een hele stevige wind. Windkracht 5 in het binnenland tot windkracht 7 aan de kust. Met windstoten van zo'n 75 of 80 kilometer per uur. Maandag op eerste kerstdag, ook dan is het heel wisselvallig en zacht, met flink wat regen in een groot deel van het land. Op tweede kerstdag, dat is dinsdag, dan zijn de papieren wat dat betreft beter. Want dan hebben we af en toe wat zon en blijft het op veel plaatsen ook droog bij een graad of 9. Nou, daarna blijft het waarschijnlijk de rest van het jaar behoorlijk zacht, bewolkt, wisselvallig en ook vrij regenachtig. Normaal gesproken valt er in december ongeveer 80 mm regen. Waarschijnlijk komt er in de laatste week van december alleen al zo'n 50 tot 70 mm regen naar beneden. In de kantine met Frank van Leeuwen en Fidan Ekes. En we hadden jullie een feestelijke uitzending beloofd, kerstig. En dus zijn de glazen hier gevuld. Milton Versenput heeft hier een glaasje bubbels neergezet. We hebben net geproefd. Nou, laat ik eerst naar Milton gaan. Hoe keek jij naar die gezichten bij de eerste reacties? Nou, ik merkte dat iedereen heel erg blij was, opeens. En opgelucht ook. Je voelt het ook aan tafel, hè? Het is meteen een stuk vriendelijker. Rotom. Alles gezellig. Wachten. Ja. Kom even verder praten over voetbal. Ja. Gaat nu wat gemoedelijker, denk ik. Ik ga eens even eerst naar de dames. Floor Bremer, hoe smaakt die? Ja, heerlijk. Ben jij van de bubbels? Ja, ik hou daar heel erg van. Jij bent niet zo'n typische Nederlander die het alleen bij als er wat te vieren is doet. Nee, het hele jaar door. Kijk, daar is niks mis mee. Esther van Venema, eens? Ja, heerlijk. Ik word er alleen heel snel dronken van. Dus, nou ja, laten we kijken hoe het gaat. Probeer het. Wat is heel snel? Als je nog wat aan de wil vragen, moet je het nu doen. Nou, drie slokken verder. Drie slokken verder? Ja. Oké, geef haar iets meer. Esther, het wordt vanzelf 7 uur, hè? Tom Staal? Ja, nee, dit is lekker. Ja? Het is heel lekker. Nou, dan drinken jullie rustig door. Floor Bremer even niet, want we gaan het over de politiek hebben. Vlak voor kerst werd er in Den Haag nog volop onderhandeld. De vier kopstukken aan tafel bij informateur Ronald Plasterk. En die vier kopstukken, die krijgen van de grote baas even rust. Iedereen heeft enorm hard gewerkt. En ik denk dat het heel goed is. Iedereen nu even een weekje privé neemt om uit te rusten. Misschien een privéleven te hebben. Privéleven te hebben, even uitrusten. Hebben ze het nodig, Floor Bremer? Ik denk dat iedereen er wel aan toe is. Ja, na die verkiezingscampagne en alles wat er daarna gebeurd is. En hoe merk je dat? Dat je zegt, ze zijn er aan toe. Worden ze wat norser? Worden ze wat... Nee, ik denk niet dat ze norser worden. Maar soms is het ook wel goed om even afstand te nemen, toch? Van elkaar bedoel je dan? Nou ja, van alles, van heel Den Haag. Ja, van heel Den Haag, dat is ook wel gezond. Ik zag ze deze week binnenkomen. En dan is het lastig om die gezichten te lezen. De oester is dicht, zeggen we dan in Den Haag. Ze zeggen niks meer, of in ieder geval niet meer veel. Is het voor jou nog te doen om een beetje een hoogte te krijgen van wat er zich achter die deuren afspeelt? Nee, dat weten we op dit moment gewoon niet. Nee. Dus wat je wel kan doen is natuurlijk kijken, want de Kamer is nu weer begonnen. Dus die partijen die zitten natuurlijk ook allemaal in de Kamer. En dan is het natuurlijk wel interessant om te zien wat ze dan doen. Dus je zag bijvoorbeeld bij dat debat wat er was over de uitslag van de verkiezingen, dat de vier partijen echt met elkaar hadden afgesproken om elkaar niet in de reden te vallen en niet aan te vallen. En dat zie je nu ook, want je hebt natuurlijk heel veel debatjes in de Kamer de hele dag. Dus ook in die commissiedebatten zie je dat gebeuren. Bijvoorbeeld in het asieldebat zag je dat ze heel erg duidelijk op één lijn zaten. Als je kijkt naar financiën, moesten ze nog even een vorm daarvoor zien te vinden. Maar in die kleine debatjes zie je dus ook wat ze met elkaar afspreken en hoe ze zich tot elkaar proberen te verhouden. Ja, want dat is het interessante. Hè? Kijk, bij het vorige kabinet was asiel het grote probleem eigenlijk. Nu lijkt dat zo ongeveer het enige te zijn waar ze het wel heel makkelijker met elkaar kunnen vinden. En op de rest loopt het wat stroef. Ja, want bij die vorige kabinetten eigenlijk die je gehad hebt, want het was vrijwel in elk kabinet bij Rutte werd het een probleem, zag je dus dat er altijd wat partijen meer aan de linkerkant zaten en je had er altijd de VVD in natuurlijk. Dus dat was natuurlijk ook de reden dat de VVD-achterban ook zei van we verliezen kleur, want we geven de hele tijd allerlei punten weg aan die anderen. Ja, en nu zie je dat het vier partijen op rechts zijn die ook heel duidelijk zichzelf geprofileerd hebben in een campagne ook op dit thema. Dus nu, als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt, dan zie je vooral op migratie dat ze elkaar heel erg goed kunnen vinden. Nou, laten we eens even dat migratiestuk dan vastpakken, want er is een VVD-staatssecretaris, die is ook VVD-kamerlid. Ja, dat is een ingewikkelde spagaat. En ja, dat kun je wel zeggen. Die heet Erik van den Burg, heeft zich even een weekje of twee verstopt. En ineens... Nee, niet een weekje of twee, maar wel toen het even heel erg heet onder zijn voeten werd. Ja, toen moest hij stemmen, maar kwam hij even niet stemmen. Toen kwam hij ineens maandag weer binnen de muren binnengelopen en jij trof hem als eerste. Wil u nou wel of niet dat die spreidingswet er komt? Het kabinet zegt heel nadrukkelijk in de brief die ook door de minister-president is verstuurd dat het kabinet nog steeds achter de spreidingswet staat. En ik zal dus als staatssecretaris van Justitie die spreidingswet ook 16 januari in de Eerste Kamer verdedigen. En als Kamerlid? Als Kamerlid heb ik geen publiek standpunt over asiel of over de spreidingswet. Hoe gaat u daarmee om, zo'n ingewikkelde spagaat? Nou ja, het is gewoon lastig. Maar dat betekent dus dat ik inderdaad probeer het zo zuiver mogelijk te doen. Dus als u me aanspreekt als staatssecretaris spreek ik namens het kabinet. En als u het wil hebben over asiel in mijn rol van Kamerlid, dan zeg ik ja, daarvoor moet u bij de woordvoerder dan wel de fractievoorzitter zijn. En dat is heel ingewikkeld, ook in mijn eigen hoofd. Maar het is even wat het is. Weet je wat ik me altijd afvraag bij Erik van den Burg? We vinden hem allemaal, tenminste ik denk veel mensen, merk ik altijd, sympathieke man. Hè? Die komt oprecht en authentiek over, hardwerkend. Hij staat voor zijn zaak. Tegelijkertijd heeft hij nooit echt antwoord op die spagaat en hoe hij daarmee om moet gaan. En dan vraag je je af, waarom zet hij zijn Kamerlidmaatschap eigenlijk niet even on hold? Dat zou toch al heel veel oplossen? Waarom gebeurt dat niet? Ja, nee, ja, blijkbaar wil hij dat niet. Hij zegt heel duidelijk, ik kan die twee dingen scheiden, maar het is wel een ingewikkelde kwestie in mijn hoofd. Nou, ik denk niet dat alleen een ingewikkelde kwestie in zijn hoofd is, maar dat ook de kiezer op een gegeven moment toch zit te kijken van en de mensen in het land van, wat is die man aan het doen? Kijk, aan de ene kant voer je dus regeringsbeleid uit en zeg je van nou, ik ga die spreidingswet met verve verdedigen in de Eerste Kamer op 16 januari. En aan de andere kant zeg je, oh, ik ben lid van een fractie die tegen die wet gaat stemmen. Dus die tegen zijn eigen wet gaat stemmen die hij daar staat te verdedigen, ja. Dat is eigenlijk niet uit te leggen. Hij benoemde dat we hem zo sympathiek vinden. Alsof dat overschaduwt enigszins dat dit eigenlijk, ook dat hij dan zich onthoudt van stemming, dat hij er dan gewoon niet is. Je gaat je bijna afvragen, is die man eigenlijk wel geschikt voor wat hij doet? Hij kan wel leuk zijn en sympathieke persoonlijkheid, maar dit doet hij eigenlijk niet goed. Geen sympathiek, of hoe zeg je dat? En geen populaire mening, volgens mij. Ja, het kan, hè. Ik bedoel, hij doet. Nee, zo is ons stelsel ingericht. Dat je deze. Het is eerder gebeurd. Hè? Je krijgt een soort rare. Niet werkend dualisme. Want je moet dus. Als Kamerlid van de Burg. Moet je de staatssecretaris van de Burg. Moet je zien te controleren. En dat is natuurlijk heel erg raar. Maar ja, zo is het nou helemaal ingericht. Dus hij doet niet zo heel veel fout. Het is alleen net op dit punt heel ingewikkeld voor hem, omdat het eigenlijk niet meer uit te leggen is. Ja, maar mensen bij wie dit ook gebeurt, die komen toch bij Esther terecht eigenlijk? Het is een soort nou, van... ja, oh, dat... schizofreen bedoel je? Ja, ja, nee, nee, nee. Het is niet schizofreen, het is dissociatief heet dat. Ja, oké. Okay. Oh, okay. Ja, dat is fijn om dat een keer recht te zetten. Niet schizofreen. Maar het is wel, lijkt me wel heel lastig voor één hoofd. Maar ja, ja. Inderdaad, vanuit een psychiater gedacht, werken dit soort constructies eigenlijk? Ja, en wat bedoel je met werken? Nou, dat we dus een systeem hebben dat Kamerleden tegelijkertijd nog bewindspersoon zijn. Kun je dat als mens goed dragen? Nou ja, mijn antwoord, ja, als psychiater heb ik hier niet voor doorgeleerd. Maar mijn antwoord zou in eerste instantie zijn nee. Dat lijkt me heel gek. Ja, moet dat? Nou, het is meer dat je je afvraagt, is iemand op zo'n moment oprecht en eerlijk? Als je en A zegt en B zegt, vraag ik in zijn geval, kijk, hoe eerlijk is hij dan? Hij oprecht en eerlijk, dat is natuurlijk een beetje raar. Want hij zat in een kabinet, daar is een regeerakkoord gemaakt en daar zijn afspraken in gemaakt. En als staatssecretaris moet hij die afspraken gewoon uitvoeren. Dat is zijn taak. Dus dat doet hij ook. En dat zegt hij ook, van ja, die afspraken zijn gemaakt. En hij heeft die spreidingswet ook wel nodig, want je ziet nu al steeds meer dat hij kan geen plekken vinden in die gemeente. En die burgemeesters die zeggen, doe ons die spreidingswet. Dus daar zit hij ook wel in een rare spagaat tussen kabinet en Kamer. En dus hij heeft die spreidingswet nodig. Dus hij moet daar gewoon mee doorgaan als staatssecretaris. En hij verdedigt dat kabinetsbeleid. Aan de andere kant is hij Kamerlid van een partij die ook die partij mag gewoon vinden wat ze vinden. Intussen lijkt hij de partij er wel een beetje onder te lijden. Peiling van Maurice de Hond vanmiddag. PVV 48, VVD 13. Wat vind je daarvan? Ja, dat. Kijk, ik denk dat de VVD nu in een heel lastig pakket zit. Omdat ze allerlei dingen doen die ze eigenlijk niet zo heel erg goed uitgelegd krijgen op dit moment. Dan bedoel je bijvoorbeeld dit vraagstuk waar we het net over... Nou ja, die spreidingswet en die motie die ingediend werd. En die werd toen heel ferm ingediend. En een dag later was hij al in afgezwakte versie, is hij uiteindelijk in stemming gebracht. Dus het is groot in een kleine ruit. Dus dat was al een beetje raar. Ze kwam natuurlijk binnen bij die onderhandelingen. Dat ze meteen al zei, nou, ik ga niet praten. Ik ga alleen maar gedogen. Er was nog geen woord gewisseld. Want ze hadden nog niet eens de eerste vergadering gehad. Dus ze zijn het niet uitsluiten van de PVV. Nou, dat kan je wel of niet goed vinden. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel een belangrijke draai in de verkiezingscampagne geweest. Dus dat is wat de PVV op dit, of de VVD op dit moment ingewikkeld te begrijpen maakt. Ik denk ook niet dat Dylan Jezilkus daar een hele grote rol in speelt. Die heel apart gedrag vertoont de laatste weken. Want de ene keer is ze heel aardig naar journalisten. De volgende keer staat ze hier gewoon niet of nauwelijks te woord. Ze kat mensen af. De volgende keer staat ze weer te lachen. Ik heb nog niet echt het idee dat het lekkerste visitekaartje van de VVD is op dit moment. Ja, zij is natuurlijk, dit is haar eerste termijn als partijleider. Volgens mij is ze nog een beetje op zoek naar haar vorm. Nou. Ze heeft natuurlijk altijd als minister van Justitie tegenover ons gestaan. Ik bedoel, dat weten we allebei uit die Kamer. En nu is ze dan partijleider, maar ook nog die minister. En dan heeft ze bedacht wat ze gaat zeggen. En dat herhaalt ze dan een keer of 20. Nou, raken wij allemaal weer geïrriteerd? Gaan wij dat allemaal weer achter elkaar plakken? Dus volgens mij is ze als partijleider nog heel erg op zoek naar haar vorm. Dat idee heb ik wel. Maar ik heb het idee dan naar buiten toe dat voor mensen ook wel echt wel onduidelijk is hoe zij zich ook... Hey, en dat wordt natuurlijk ook, wij blazen het ook graag op, hè, maar je ziet, ja, ik vind toch wel haar gedrag naar ons toe, ons journalisten, zeg maar. Dat valt me wel heel erg op de laatste weken, dat het alle kanten op schiet. Ik wil met jullie nog even naar een andere oud-partijleider die wel nog minister is van Financiën. De vraag is voor hoe lang nog, want Floor, ik zag je ook tweeten vanmiddag, nieuws, ook bij RTL zag ik het voorbij komen. Kaag zou genoemd worden als speciaal VN-gezant voor de wederopbouw in Gaza. Ik zag dat de Telegraaf ook inmiddels al zegt dat Haagse bronnen kunnen bevestigen dat haar naam genoemd wordt. Ja, wat hoor jij? Dat bericht hadden wij, ja. Wat hoor jij? Ja, dat is dus precies wat wij hoorden. Want er was een internationale journalist die de VN verslaat. En die maakte daar een melding van dat zij genoemd werd. En dan, toen zijn we wat gaan rondbellen. En dan hoor je inderdaad terug dat wel het verhaal is wat rondgaat. Maar wat nog niet bevestigd wordt op dit moment. En weet je of dus we andere namen eronder doen? Voor die functie. En het is op zich ook wel logisch. Want ze heeft in 2013 natuurlijk in Syrië ook voor de VN daar ook een missie uitgevoerd. Ze heeft lang in het Midden-Oosten gewoond. Ze spreekt de taal. Ze kent het gebied heel erg goed. En ze heeft zelf aangegeven dat ze graag een internationale functie zou willen. Dus het is niet raar om logisch haar kandidaat op die plek... Ja, precies. En weet je, hoor jij iets van termijnen? Horen we dat dan? Gebeurt dat nee, nog binnen nee, een week? Nee, want het is dus nog helemaal niet bevestigd. Dus dat is het niet. Maar wel dat haar naam genoemd wordt en ook dat er een zekere waarschijnlijkheid is dat ze dat misschien zal gaan doen. En maar dan het zou is ze allemaal nog zo voorzichtig als ik het nu uitdruk. Ja, maar je verwoordt het keurig. En dan zou ze in dat geval als vroegtijdig het kabinet... Nou, dat is ook nog niet gezegd. Want je weet natuurlijk niet hoe lang de formatie gaat duren. Als het weer zo'n ellenlange formatie wordt... Ja, dan kan het zijn dat ze nog wel eens een half jaar minister zal moeten blijven van Financiën. Dus dat is niet duidelijk. Maar ik vermoed dat als de VN iemand zoekt... dat ze niet nog een half jaar kunnen wachten met een oorlog die gaande is. Maar dat is mijn logische eigen gedachtegang. Mag ik één vraag stellen over die formatie nog? Ja, tuurlijk. Hoe kan het nou dat in, zeg maar, kort na de verkiezingen... die partijen zich best wel hard opstelden ten opzichte van elkaar... elkaar bijna uitsloten, maar dat we nu een paar weken verder zijn... dat toch die vier partijen, dat ze toch een soort van in zee lijken te gaan met elkaar. Is dat dan allemaal tactiek geweest? Of zijn die gesprekken zo constructief dat ze elkaar ineens hebben gevonden? Of hoe zie je dat? Ja, nou, daar is waarschijnlijk iets gebeurd in het kantoor van Plasterk. Mm-hmm. Want wat je zag gebeuren was dus dat de PVV was de grootste. Dus die was automatisch in charge in die onderhandelingen. Maar Geert Wilders was op dat moment ook aan twitteren. Vrij hard naar andere partijen. En ook wat er achter de schermen gebeurde. En toen op een gegeven moment zijn ze toch toegesproken door Plasterk. Van ja, dit is niet heel erg goed voor het proces. Okay. En toen hebben ze hun knopen geteld. En vanaf toen zijn ze heel vriendelijk naar elkaar geworden. Ja. En naar de buitenwereld toe zijn ze dus nu heel vriendelijk. Wat er binnen gebeurt, daar kan ik, dat weet ik niet. Okay. Ja, het einde van 2023 is in zicht. Rutte stopt, Israël, Gaza, kampioenwinst van Feyenoord en vergeet Barbie niet. Maar het was ook een jaar van verdeeldheid, van leven in de eigen bubbel. En Esther van Venema is hier en zij schreef een boek over alles van het afgelopen jaar, nieuwe inzichten. Het boek heet De Leegte Voorbij. We hebben jou gevraagd om aan de hand van inzichten uit het boek met ons terug te blikken op dat roerige... Ik kan niet eens echt de juiste trefwoorden vinden. Ja, misschien ik zou het gelijk aan jou kunnen vragen. Ja. Wat springt eruit voor jou? Wat voor jaar was het? Nou, het was een jaar waar natuurlijk vooral chaos, onzekerheid, complexiteit, conflicten, om maar eens even dat soort termen te gebruiken, enorm de boventoon hebben gevoerd. Waarin we ons allemaal veel meer zijn gaan verschansen in dat eigen gelijk. En dat boek De Leegte Voorbij heb ik samen met een dominee geschreven. Het is een vervolg op een boek van het jaar daarvoor, Het Verlaten Individu, wat eigenlijk een soort diagnose van de samenleving is heel geweest. Heel mooi boek, ben je ook over Dankjewel. Geweest bij ons in de uitzending. Ja, en eigenlijk aan de hand van de zeven hoofdzonden die eigenlijk zo actueel zijn als je maar wil nu. Hè. Dus die oude hoofdzonde waar we eigenlijk toch nog steeds mee te maken hebben. Ja, en het gevolg van wat ook al eerder collega's van mij bij Buitenhof vorige week zeiden. Hè. Dus de doorgeschoten marktdenken in de samenleving. Het verwaarlozen van zaken die echt belangrijk zijn, die ertoe doen. Onderwijs, zorg, omzien naar elkaar. Gemeenschapszin, zoals in de politiek ook afgelopen verkiezingen werd genoemd. Ja, dat maakt dat we toch allemaal op een bepaalde manier met een bepaald gevoel van leegte zijn geconfronteerd, uit elkaar gespeeld, gezongen, raken en eigenlijk niet meer goed weten waar we het moeten zoeken. Nou, dat is de sombere diagnose van dat boek. Uit elkaar gespeeld door wie precies? Dat is niet een wie of een bepaald soort complot. Want ik denk dat dat gewoon een tijdgeest is waar we mee te maken hebben. Met allerlei factoren, ontwikkelingen die daaraan bijdragen. En het boek De Leegte Voorbij is eigenlijk een boek wat ik samen met nogmaals de dominee Joost Reuzelaars heb geschreven. Omdat ik denk dat we er wel aan toe zijn als samenleving om te zoeken naar een verhaal dat ons weer verbindt. In plaats van ieder zijn eigen bubbel waar we ons eigenlijk verschansen. Waar we in onderduiken, de andere bubbels beschieten vanuit je eigen gelijk, je bubbel, waar je het in ieder geval vindt dat het allemaal de wereld klopt. En dat omzien naar elkaar, verbinden met elkaar, is natuurlijk ook een beetje de kerstboodschap. Maar hoe doe je dat dan echt? En wat hebben we daarvoor nodig? En voor dat boek hebben we een aantal mensen geïnterviewd uit de samenleving. Heel divers. Renske Leijten, Paul Cliteur, Jan Terlouw, Dirk de Wachter, de Vlaamse collega van mij. Om eens te vragen, herkennen jullie die leegte? En wat zijn zaken die we misschien kunnen gebruiken? Bouwstenen voor een nieuw verhaal dat, zoals Yuval Harari altijd zo mooi zegt, de Israëlische denker, een nieuw verhaal. Verhalen hebben we nodig om met elkaar tempels te bouwen. En in dat lijstje 17 mensen heb je gesproken, viel mij ook de naam Klaus Schwab op. Ja, ik dacht dat dat een grap was, maar hij was het dus echt. Hij heeft zo'n ontzettend Duits accent in het Engels, dat kon geen AI. Nou, maar de baas van het World Economic Forum hebben we het dan over. Tegelijkertijd dus staat ook Paul Cliteur in je boek, gelinkt aan FVD. Die hebben nogal een standpunt over dat World Economic Forum. Is dat om te laten zien hoe breed het spectrum van de mensen in je boek is? Of waar de keuze? Ja, ik vind dat geweldig. Echte diversiteit betekent dat je dit soort mensen ook allemaal aan het woord laat en naar ze luistert. En ik denk dat dat ook een heel belangrijke boodschap is. Hè, want we zijn heel erg voor, tegen, zwart, wit, goed, slecht aan het denken tegenwoordig. Maar ik denk voor wereldvrede moet je wel echt naar elkaar luisteren. En het perspectief in ieder geval proberen te doorgronden. Die nieuwsgierigheid opbrengen om echt te begrijpen vanuit welk perspectief iemand denkt. En als ik jou dan nu naar zijn belangrijkste les vraag. Nou, Klaus Schwab maakt zich zorgen over artificial intelligence. En hij maakt zich zorgen dat we daardoor eigenlijk toch een stukje van onze menselijkheid verliezen. Hij pleit heel erg voor het zoeken naar transcendente, naar dat wat ons overstijgt. Hij is ook heel erg op zoek naar het midden. Want hij maakt zich ook zorgen over de extreme flanken waar mensen hun toevlucht zoeken vanuit die chaos. Hè, dat mensen zoeken naar houvast. En is dat maar tegelijkertijd is zijn World Economic Forum bijna een speelbal ook bij die extreme flanken. Ja, en daar vindt hij natuurlijk wat van. Maar hij ziet dat. Heb je daarna gevraagd? Wat zijn reflectie daarop is? Ja, ik vroeg hem van: goh, als je zegt van de transcendente, het geloven in dingen, is dat dan niet veel belangrijker dan die economie? Kan je dan niet beter World Religious Forum noemen? En toen zei hij, ja, maar daar is hij ook mee bezig. Hè? Hij is echt op zoek naar eigenlijk een weg uit die extreme, uit die leegte. Dus vandaar dat we hem ook geïnterviewd hebben. Het grappige is overigens, toen ik bij Rutte was, die benadrukt ook steeds de kracht van het midden. Hè, en hij noemde dus ook inderdaad. Great Reset. Wat? Nee, ik maak grap. De Great Reset in het midden. Nee, dat is dus dat heel erg belangrijk is. Want hij zegt, we zijn een land van minderheden. Je moet met iedereen moet je door de deur kunnen. Dat is eigenlijk ook wat jij vertelt. Dus je moet elkaar ook goed leren kennen. En wat dat betreft had hij ook een hele aardige opmerking over het nieuwe Tweede Kamergebouw. Dat heeft geen wandelgangen meer. Dat zijn eigenlijk doodlopende straatjes allemaal. Ja, daar zitten er hier twee, die weten er alles van. Ja, hoe precies, terwijl in het oude gebouw, daar liep het rond en daar kwam je elkaar voortdurend tegen. En hij benadrukte trouwens ook dat het heel belangrijk is om een goede persoonlijke verhouding te hebben. Maar dat is niet helemaal waar, want je komt elkaar nu tegen in de lift. En dat is heel ongemakkelijk voor sommige mensen die dus ook gewoon 5 trappen omhoog gaan omdat ze niet in die lift willen staan. Met wie is dat het meest ongemakkelijk? Nou, het was deze week, was volgens mij op de site van de Telegraaf was een filmpje dat Thierry Baudet, die liep die lift in. Was dat bij jou? Ja. Die liep de lift in daar stond Klaver in die lift. En wie stond en die ging eruit. Jesse liep eruit, ja. En Jesse liep eruit. Okay. En zij probeerde dus de hele tijd nog vragen te stellen, maar daardoor bleef die lift hangen. Dat is mijn schuld. Ik ben daar een paar vorig jaar mee begonnen. Dat als ze via de lift proberen weg te gaan, dan hang ik dus de microfoon. Dus gaat die liftdeur, gaat die weer open. Het is een heel ongemakkelijk moment. Het geeft mijn collega's de ruimte om wat vragen te stellen. Want die zijn nog wel en voor Jesse Klaver om weg te lopen, hè? Ja, maar het ging dit keer om Sherry. Jesse mocht dit keer vrij. Mocht je vrij weg van jou? Nou, maar het zag er niet amicaal uit tussen die twee. Dat is een ongemakkelijke. Nee. En ook omdat de rest gewoon omhoog wilde. En Baudet ging nog even vrolijk met jullie staan praten. Die wilde juist niet praten. Nee, die wilde niet praten, maar hij wilde ook niet zeggen van ik ga nu omhoog. En het was gewoon een soort zwijgen naar elkaar. Eén iemand in dat kamergebouw met een speciale lift. En daar kunnen we dit jaar niet omheen, want we hebben het over nieuwsmomenten. En daar hoort deze man bij. De grootste partij van Nederland. En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Ja, Esther, als we terugblikken op het afgelopen jaar, kunnen we hier natuurlijk niet omheen. De winst van PVV. Hoe kijk jij hiernaar en naar het stemgedrag? Ik kijk daar heel misschien een beetje psychologisch naar. Dat is natuurlijk ook voortvloeiend uit mijn vak. Mensen die hebben zich heel lang niet gezien en gehoord gevoeld. En daar kan je van alles van vinden, maar daar worden mensen heel boos van. En dat zie je ook bij kinderen. Als je die het gevoel geeft dat ze er niet toe doen, dat hun bestaansrecht eigenlijk irrelevant is, dan worden kinderen ongelooflijk kwaad. En ik heb het idee dat dat voor heel veel mensen in Nederland ook een gevoel is. Daarnaast is de complexiteit in onze samenleving echt heel erg groot, waardoor mensen het eigenlijk niet meer overzien. En als het heel complex is, dan heb je de notie van gevaar, omdat je niet meer weet hoe je je daarin moet verhouden, hoe je daar daarin moet gedragen. En als het heel complex en dus gevaarlijk is voor mensen, en ze zijn boos en ze voelen zich niet gehoord, ja, dan zie je toch dat mensen de neiging hebben om te zoeken naar oplossingen die houvast bieden, naar goed en slecht, zwart-wit. Dan gaan mensen op een bepaalde manier toch op een andere manier met de werkelijkheid om. En dat is niet verder met een oordeel of dat goed of slecht is, want dan ga ik hetzelfde doen. Maar het is meer het beschrijven van wat de dynamiek is op dit moment in de samenleving. Ik sprak een PVV'er na die verkiezingsuitslag. Toen had ik het met hem over. Toen zei hij, wat voor mij nu echt anders is dan de voorgaande jaren, is dat we bijvoorbeeld in restaurants, dat er echt nu mensen naar me toe komen en die zeggen, je hebt het goed gedaan, ik heb op je gestemd. Terwijl voorheen praten mensen daar bijna niet over. Is dat ook jouw analyse? Dat men makkelijker toe durft te geven PVV te stemmen of te hebben gestemd? Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon een kwestie van massawerking. Hè? Dus hoe meer mensen openlijk PVV stemmen, hoe minder preuts mensen worden om zich daar zo over uit te laten. Milte Verseput, jij komt nogal eens in restaurants. Merk jij ook dat er meer open over politiek wordt gesproken, over politieke voorkeuren wordt gesproken? Ja. Maar om me heen ook. Vrienden, bekenden van mij hebben ook PVV gestemd. Waar ik soms een beetje verbaasd over was. Maar, waarom? Ja, omdat ik woon in Haarlem en ik heb altijd een bepaald idee. Maar misschien zit ik heel erg in een bubbel van hoe je naar de samenleving kijkt. Het maakt ook niet uit. In alle lagen van de bevolking hebben mensen PVV gestemd. En ja, mensen geven het ook echt toe, ja. Bart Vriends, de voetbalkantine is ook zo'n plek. Ik heb daar ook wel eens gesprek over met spelers. En dat is misschien niet helemaal een afspiegeling van de samenleving, maar toch ook voor een deel wel. En het is, ik vind het een hele zorgwekkende ontwikkeling, eerlijk gezegd. Maar ik merk ook in de kleedkamer, men is zo slecht geïnformeerd. Of onverschillig. Het is een van de twee. En ja, dat maakt een juiste keuze in een stemhokje best wel ingewikkeld. En waarover kan je voorbeeld geven waarover ze dan onder andere slecht geïnformeerd zijn? Dingen zijn altijd complexer dan ze worden gepresenteerd, toch? De simpele koppeling tussen de woningnood en de overload aan asielzoekers. Die koppeling wordt één op één overgenomen, terwijl het veel complexer is dan dat, volgens mij. Maar ja, dat is natuurlijk ook in de kleedkamer is het. Speelt dat een rol van betekenis. Zijn dat dan hele heftige gesprekken of wat voor? Nee, op een leuke manier, zoals je dat ook gewoon met vrienden hebt. Maar ik merk gewoon dat soort frames gewoon één op één worden overgenomen zonder supergoede onderbouwing. En ik probeer me erin te verdiepen en dat doe ik best veel. Maar zelfs ik snap heel veel dingen ook niet. Je kan het ook niet allemaal uitleggen. Dat zal voor iedereen hier gelden. Dus het is gewoon heel lastig. Maar ja, daardoor ben je allemaal zo vatbaar voor makkelijke frames. En simpele 1-2'tjes die vaak eigenlijk helemaal niet geen hout snijden. Marcel knikt. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik ga straks in mijn column ook iets over zeggen. En de werkelijkheid is enorm ingewikkeld. En we mogen ons misschien wel als ouderen aanrekenen dat er ook gewoon niet, ook bij de mensen, niet genoeg les wordt gegeven in democratie en hoe het werkt in een land. En dat als bijvoorbeeld een partij dan de grootste is geworden, nog maar een kwart van de stem heeft, dus nog lang niet alles voor het zeggen heeft. En Esther van Venema heeft een boek geschreven, De Leegte Voorbij. En misschien met wat lessen waar we het aan het kerstdiner dan over moeten hebben met elkaar. Zeker de moeite waard om eens te snuffelen. Kijk, dat is doorgegeven. Wij zijn zometeen nog een heel uur bij u met wijn, met alles lekkers. Blijf luisteren en tot zometeen na het nieuws van 6 uur. NPO Radio 1. Komende week gaat er weer voor miljoenen aan vuurwerk de lucht in. Twee nieuwe studies laten zien welke gevolgen dat geknal heeft voor vogels en honden. Het is misschien wel het natste jaar ooit gemeten. Hoe kan je je tuin het beste aanpassen aan al die regen? Aanplanten, zoveel mogelijk planten. Verder de column van Bibi Dumontak, de Venolijn en een selectie van de mooiste reportages van het afgelopen jaar. Van Snoek Eppo tot een ode aan de zwarte specht. Morgenochtend van 7 tot 10, BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Kom naar Hof van Nederland, museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. En word je voor 30 december abonnee, dan krijg je van ons een extra oudejaarslot ter waarde van €30 cadeau. Ga dus snel naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Frank van Leeuwen en Fidan Ekis. Zometeen het tweede uur van WNL in de kantine. En in die kantine is het al volop kerst. Tussen de wijnen, de kazen, de kerstkransjes door bespreken wij met onze stamtafel vol boeiende gasten ook interessante kwesties. Geen Stijl-journalist Tom Staal trakteert ons zometeen op heerlijke kerstkazen. En oud-sommelier Milton Verseput die is hier de rode wijn al in aan het schenken. We praten met Sparta-verdediger en maker van de Core-podcast Bart Vriends, met psychiater Esther van Venema, politiek verslaggever Floor Bremer en natuurlijk geeft columnist Marcel Verrek zijn kijk op de week. Dit alles na het nieuws van 6 uur, gelezen door Ismaël de Bruin. Bij een steekpartij gisteravond in Enschede is een minderjarige Syrische vluchteling om het leven gekomen. Een andere minderjarige asielzoeker uit Syrië raakte gewond. De steekpartij gebeurde op een drukke plek in de stad, in de buurt van een parkeergarage. Veel mensen waren getuigen van het incident, maar wat de aanleiding was, is nog niet duidelijk. De gemeente Amsterdam voert vlak voor de kerst extra campagne tegen huiselijk geweld en femicide, ofwel vrouwenmoord. Ieder jaar stijgt het aantal meldingen van huiselijk geweld rond deze periode, zegt de hulporganisatie Blijfgroep. De feestdagen is zo'n moment, want dat betekent dat gezinnen dicht bij elkaar zijn, veel bij elkaar zijn, er is even vakantie. En dan loopt vaak de stress op en dat is vaak een moment waarop het geweld ook toeneemt in huis. Wat merkt u daar concreet van? Wij merken dat we vaak met de feestdagen voller zitten. We zitten eigenlijk altijd vol qua plekken, maar dan is er nog meer vraag naar opvang. En de veilig thuizen zien dat er meer meldingen komen. Veel slachtoffers van huiselijk geweld durven niet op hun telefoon naar informatie te zoeken, omdat ze door hun partner worden gecontroleerd. Daarom hangt de gemeente extra posters op in vrouwentoiletten. De Blijfgroep hoopt dat het vrouwen helpt om hulp te zoeken. Mensen zeggen vaak, hè, dan ga je toch weg als die je slaat of hij wordt gewelddadig. Dat pik je toch niet. Het begint niet met slaan en het begint niet met heel veel geweld, zo'n relatie. Dat bouwt zich heel langzaam op. En als persoon raak je een beetje de weg kwijt of raak je jezelf kwijt. En langzaam raak je verwijderd van wie je ook alweer was. En dan is het heel moeilijk om nog zelf daaruit te komen. Aan de grens tussen Israël en Libanon wordt vandaag opnieuw gevochten. Israëlische soldaten vielen vanochtend een militair terrein en andere installaties van Hezbollah aan, zegt het Israëlische leger. Vanuit Libanon werden er raketten en mortiergranaten afgevuurd richting Israël. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. Het Israëlische leger bombardeerde in het zuiden van Libanon ook een brug om aanvoerroutes van Hezbollah af te snijden. Poolse truckers hebben een van de blokkades bij de Oekraïnse grens opgeheven, dat zegt de Oekraïnse minister van Economische Zaken. Daarmee is een belangrijke grensovergang weer vrij. Op andere plekken gaat het protest wel door. Poolse chauffeurs protesteren al sinds het begin november tegen het opschorten van de EU-regels voor Oekraïnse chauffeurs vanwege de oorlog. Die kunnen nu makkelijker de grens over, wat volgens de Poolse chauffeurs zorgt voor oneerlijke concurrentie. De lonen zijn in Oekraïne lager en Oekraïnse chauffeurs hoeven niet aan dezelfde EU-regels te voldoen. Bij het toelaten van Russische en Belarussische atleten op de Olympische Spelen van Parijs is een gulden middenweg gevonden. Dat zegt de baas van het IOC tegenover een Duitse krant. Hij verdedigt zich tegen kritiek op het besluit om sporters uit beide landen onder neutrale vlag te laten deelnemen. Een Russische politica mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Rusland in maart. De vrouw wil dit opnemen tegen Poetin, maar volgens de kiescommissie zitten er fouten in haar aanvraag voor de registratie als kandidaat. De politica spreekt zich openlijk uit tegen het beleid van Poetin. De provincie Gelderland heeft meerdere bomen weggehaald langs de provinciale weg bij Wilp. Ze zijn instabiel geworden door een zompige bodem, hoog water en de storm. Op die plek kreeg een vrouw een vallende boom op zich, waarna ze overleed. In Tsjechië is het vandaag een dag van nationale rouw na het bloedbad op de Karels Universiteit in Praag. Afgelopen donderdag schoot een 24-jarige student 14 mensen dood op de faculteit Letteren. Daarna pleegde hij zelfmoord. Op de universiteit werd buiten in de regen een minuut stilte gehouden. In de Sint-Vitus-kathedraal in Praag was een mis om de slachtoffers te herdenken in aanwezigheid van de Tsjechische president. I'm very shocked. I don't feel really safe as much as before in a public place. I spent half my day in the building where everything was done. It will be hard to go back after Christmas and New Year. Het wordt lastig om na de vakantie weer terug te gaan naar de faculteit, zo zei de student die bij de herdenking was. Ook buiten Praag waren er herdenkingsdiensten en op overheidsgebouwen hangen vandaag de vlaggen half stok. Op steeds meer plekken treden de rivieren buiten hun oevers door de aanhoudende regen. In veel gevallen blijft de overlast beperkt tot ondergelopen kades en weilanden, maar op sommige plekken grijpen de waterschappen in. Zo zijn langs de Roer bij Vlodrop noodschotten en zandzakken geplaatst. Verder krijgt de Vecht in Drenthe de komende dagen veel water te verstouwen, zegt het waterschap Vechtstromen. Bij ons moet bijna alles door de Vecht. En daar komt van alle kanten een aanstroom, maar op een gegeven moment raakt die Vecht vol. En die Vecht gaat opstuwen en dan is het een moeilijke punt om het water kwijt te raken. En gezien de neerslaghoeveelheden die ze nu voorspellen, wordt het echt spannend rond de tweede kerstdag. Ook delen van de Lekdijk ter hoogte van Lopik zijn ingepakt met speciale beschermende doeken, omdat er een hoogwatergolf wordt verwacht, van zo'n 3,5 meter hoger dan gewoonlijk. In Londen is een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy gestolen, een uur nadat het op straat was geplaatst. Het gaat om een rood stopbord met daarop afbeeldingen van militaire drones. Vermoedelijk is het een aanklacht van de wereldberoemde graffiti-artiest tegen wapenhandel. Op videobeelden is te zien hoe iemand het bord loshaalt en ermee vandoor gaat. Het bord zou tussen de 3 en 6 ton kunnen opbrengen, maar het zal moeilijk zijn om een koper te vinden voor het gestolen werk. De gemeente heeft aangifte gedaan. Het weer vanavond en vannacht verspreidt over het land buien. Het waait stevig, de temperatuur daalt nauwelijks. Morgen opnieuw bewolkt en geregeld regen en dan wordt het 1 graad of 12. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan. Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Kijk vanavond naar Kerst onder vuur op NPO 2. Ik, Arjan Lok, bezoek Oekraïne om erachter te komen wat kerst betekent in tijden van oorlog. Waar halen de Oekraïners kracht en moed vandaan als de omstandigheden zo slecht zijn? Kerst onder vuur, vanavond om 10:55 bij de EO op NPO 2. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Auto-inbraak? Wij regelen alles wel met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Het is bijna kerst en geloof me, dat zult u merken het komende uur. Tot 7 uur zijn we bij u met een vat vol verhalen en met fijne gasten. In de kantine. Met Frank van Leeuwen en Fidan Ekis. Bij ons aan de stamtafel podcastmaker en voetballer van Sparta, Bart Vriends. Columnist en psychiater Esther van Venema en journalist Tom Staal, die verstand heeft van kaas. Een sommelier en wijndocent Milton Verseput, die is ook nog steeds bij ons om ons te voorzien van de beste wijnadviezen voor kerst. Moet allemaal niet meer te lang duren, want anders beginnen we er zometeen langs te praten. Wie dat nooit doet, dat is Floor Bremer. Fijn dat zij er ook nog steeds bij ons is. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1 app. Of X, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. En als het goed is, hoort u één naam niet. En dat is onze vaste columnist, Marcel Verrek. Aan jou het woord. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was. Dus vallen wij deze dagen terug op een oud verhaal, het kerstverhaal. Een verhaal dat nog steeds actueel lijkt te zijn. Het is een verhaal van een zwangere vrouw en haar man die nergens onderdak krijgen, behalve in een stal. Een stal was een soort van de valk in de oudheid, waarbij de os en de ezel de plaats van de toekan innamen. Het is een verhaal van erbarmen, hoop en toekomstig geluk. Dat klinkt vandaag de dag wel als een heel oud verhaal. Op onnavolgbare wijze is dit verhaal door de zich evoluerende consumptieve mens veranderd in een sprookje als een televisiereclame. Met in plaats van een bakske met stro een rijkelijk gedekte tafel vol supermarktaanbiedingen en slijterijkoopjes, met af en toe plaats voor een zielig hondje of een arme sloeber die gedurende de volle 50 seconden van de commercial bij het welgedane gezelschap aan tafel mag schuiven. Ja, ook deze dagen verkiezen wij de fictie boven de werkelijkheid. Kerst is vooral een feest van cadeautjes geworden, al dan niet uitgedeeld door die stomzinnige kerstman die ze wat mij betreft meteen met slee en al in een wak mogen parkeren of op treurige liefdesdate mogen verbannen met een koude kneus uit B&B in de sneeuw. Ook deze week werden er cadeautjes uitgedeeld. Daisy Boutersen kreeg voor 20 jaar alternatieve huisvesting. Ajax trakteerde de amateurs van Hercules. En Sparta, de jongens van ADO, moet er even bij zeggen, speciaal voor Bart. En storm Pia overspoelde ons met gulle golven. In Scheveningen liep een restaurant onder waar de zanger Tino Martin stond te zingen. Naar verluid een dorstig type die voor de verandering nu eens niet door alcohol, maar door water in de problemen kwam. Zelf mocht ik het afgelopen donderdag op vrolijke audiëntie bij de opperherder van ons land, Mark Rutte, we hebben het er net over gehad, gezeten in zijn torentje. Mijn toch wel enigszins ongebruikelijke interview met hem voor het programma Straatwijs is terug te luisteren op Den Haag FM en op Spotify. En waarschijnlijk ook via een linkje van dit programma. Het herinnerde mij aan een kerstverhaal dat ik enige jaren geleden schreef, maar dat, zoals het een echt kerstverhaal betaamt, nog maar weinig aan actualiteit heeft ingeboet. Leg uw bestek neer. Zet uw glas even opzij en luister. Ik had een droom. Ik liep door het landschap van mijn jeugd. Ik herkende de speelweide van het Haagse park Zorgvliet, die grenst aan de tuin van het Katshuis. Zoals altijd in de jaren 70 liep ik daar tegen een bal te schoppen. Tegenwoordig zijn balspelen in het park volgens mij verboden. De biodiversiteit is zo in de knel geraakt dat er bij elk bloempje een vrijwillige natuurbeveiliger staat. Maar toen en in mijn droom kon ik mijn gang gaan. Ik was niet de enige op de speelweide. Verderop liep een iets jonger knaapje met een brilletje en wat pukkeltjes te pielen met een hockeystick. Ook in zijn eentje. Als twee planeten werden wij naar elkaar toegetrokken. Hallo, zei ik ben Marcel. Hallo, zei hij, ik ben Mark. Zullen we samen spelen, vroeg ik. Ja, gaaf, zei hij. En hij grijnsde breed. Hockeyen? Liever niet, zei ik. Dat is meer voor kakkers. Zijn grijns bevroor. Voetballen, stelde ik voor. Dat is voor burgers, zei hij. Weet je wat, we doen allebei. Hij gaf met zijn hockeystick een klap tegen mijn voetbal. Ga jij op doel staan, dan ga ik slaan. De bal kwam nauwelijks vooruit. Maar de kleine Mark had onmiddellijk een andere oplossing. Laten we dan gaan voetballen met de hockeybal. Hij gaf een trap tegen dit harde, kleine balletje. Au, au, hij krijste het uit, greep zijn pijnlijke voet en hinkte op één been. Ook nu was de bal nauwelijks vooruitgekomen. Het hek bij het Katshuis ging open. En er kwam een wat rommelige, kale man de weide opgelopen. De kleine Mark hield meteen op met janken en staarde met open mond naar de fladderige figuur. Hij had iets van een tovenaar, een sprookjesfiguur. Ik wist niet of ik bang voor hem moest zijn of niet. Toen hij dichterbij kwam, herkende ik hem. De man was vrijwel elke avond op de televisie. Dat is Joop den Uyl, hoorde ik naast mij fluisteren. De minister-president, ken je die? Natuurlijk, zei ik. Mijn ouders stemmen op hem. De mijne niet, zei de jongen met de bril, maar hij is wel de baas van het land. Nou, zei ik, volgens mij is dat prins Bernhard. Die was dan wel de man van de koningin, maar in die tijd was de man toch nog duidelijk het hoofd van het gezin. En prins Bernhard deed gewoon waar hij zin in had. En dat mocht alleen de baas van het land. De droom ging verder. De premier liep op ons af en zei, ik wil jullie iets geven. Ik heb twee cadeautjes. Jullie mogen kiezen. De oudste mag eerst. Dat ben ik, zei ik. De kleine hockeyer stond er wat bedrukt bij. Ik heb, zo sprak de premier, een verhaal en een probleem. Ik wil het probleem, schreeuwde Mark voor zijn beurt. Ach, geef mij het probleem. Ik vind het leuk om problemen op te lossen. Ja, problemen oplossen. Ik wil het probleem. De premier keek mij vragend aan. Geen probleem, zei ik. Geef mij maar het verhaal. Want een verhaal kan je altijd blijven vertellen. En daar kan je blij van worden of verdrietig. Of je leert er iets van. Of je leert er anderen iets door. Je vertelt het een en ander. En dan ga je samen lachen en dan word je vrienden. En misschien ga je wel met die ander trouwen. Omdat jij zo'n mooi verhaal kan vertellen. Kortom, wie een echt verhaal heeft, die kan de toekomst tegemoet treden. Waar ik al deze wijsheid vandaan haalde, is onduidelijk. Maar goed, het was dan ook een droom. Het beeld verdween, de droom vernevelde. Langzaam dreigde ik te ontwaken, maar opeens zag ik de oude premier weer met een wijze uil op zijn schouder, van heel dichtbij. En hij zei een beetje verlegen grijnzend, kijk jongens, twee dingen. Zonder een probleem heb je geen verhaal. Maar zonder een echt verhaal heb je een groot probleem. De vraag is dus, wie vertelt het verhaal en wie vertelt er verhaaltjes? Toen werd ik langzaam wakker. En even dacht ik begrepen te hebben waarom niet ik, maar die andere Haagse jongen met dat brilletje uiteindelijk minister-president is geworden. Maar bij het ontwaken vervloog deze ijdele gedachte. Ik wens iedereen een fijne kerst en een goed verhaal. Want een probleem, dat is er altijd wel. De zaterdagavond begint goed. In de kantine. Dankjewel, Marcel. Ja, en hij is nog steeds bij ons hier aan tafel. Zit hij, Milton Verseput, wijnkenner, wijndocent, emeritus sommelier heb ik hem net. Mooi. Ja, die is mooi, hè? Die houden we in. We hebben net al lekker bubbels geproefd, maar er is meer. Met kerst hebben we natuurlijk ook altijd graag rode wijn op tafel. Ik zag jou net al schudden met je glas, wijnglas. Hoort dat erbij? Moet dat? Dat doe ik eigenlijk nooit. Ja, er zijn zeg maar een paar stappen die je moet doen als je wijn gaat proeven. Dus eerst ga je ruiken, dan ga je walsen. Dat draai je zeg maar in je glas. En dan ga je nog een keer ruiken. En als je ruikt, dat is wel een goede tip. Als je ruikt, ruik dan niet in het midden van je glas. Maar ruik dan aan de binnenkant, aan de zijkant. Want gasten zetten uit, dat weten we allemaal. Dus aan de zijkant, aan het randje van het glas, ruik je veel meer aroma. En ik heb twee wijnen ingeschonken van hetzelfde huis. Château Maucamp is dat, uit Haute-Médoc. Dat is linkeroever Bordeaux is dat. Een beetje Merlot, een beetje Petit Verdot, een beetje Cabernet Sauvignon zit erin als druivenrassen. Eentje uit 1990 en eentje uit 2020. Want ik dacht, het is wel interessant om die verschillen te laten proeven aan jullie. En 1990, ik weet niet hoe oud was jij toen, Bart? Min 1. Ik was toen 7. Die twee jaren, zeg maar, qua weersomstandigheden was het vergelijkbaar. Iets meer regen in 2020. Maar het is interessant om te proeven hoe een wijn zich nou echt ontwikkelt, denk ik. Dus eerst de een, dan de ander? Eerst de een en de ander. Ik zou eerst de oudste even proeven. Dat is de linker. Oké, ja. En ja, misschien ruik je het. Je proeft in die ik heb hem al op. Je hebt hem al op. Daar vind je dus een beetje meer wat we noemen tertiaire tonen. Dus een beetje cederhout, een beetje paddenstoel, een beetje kelder, een beetje kreupelhout, dat een beetje. Hele opvallende smaak. Of als je door het bos loopt, het heeft net geregend en je ruikt een beetje dat grondige, weet je wel? Ja. Dat ruikt je een beetje. En in die andere, als je die andere gaat proeven, is het veel meer donker fruit, een beetje kersen, een beetje bramen. Het is ook veel energieker, zeg maar. Het heeft een hele andere gevoel. Het is alsof het twee verschillende personen zijn, maar het zijn echt wel twee dezelfde. Kan je nou de klimaatverandering hierin ruiken? Of, Nou, nee, dat niet zozeer, dat denk niet. Ik. Dat niet zozeer. Maar hij probeert ook overal politieke problemen op te plakken. Ja, maar er is natuurlijk wel wat aan de hand. Maar, dat kun je die jonge wijn ook gewoon 20 jaar bewaren en dan is hij weer zoals die andere? Of hoe werkt dat dan? Deze, 2020 van Château Maucamp, die kan je zeker nog 20 jaar bewaren, 30 jaar bewaren. Krijg je een beetje zoals die oudere, omdat die jaartallen ook wel een beetje, die vintage lijken een beetje op elkaar. Gewoon kwaliteitswijn. Ja. Kan je gewoon 30 jaar laten bewaren als je dat op een juiste manier doet. En nou gaan we nog het komend half uur nog veel meer van jou horen over wijnen. Er komt ook nog wit op tafel, geloof ik. Hè? Zeker. Geef ik de rest de tijd om nu even wat te proeven. Esther, rustig aan. Hoe ziet dat schudden eruit? Want er zit iemand naast jou, Milton, die normaal niet al te veel van dit soort glazen wijn weg mag werken. Dan heb ik het over de centraal verdediger van Sparta. Zeg maar het slot op de deur van het kasteel. Scoort op het voetbalveld, maar ook bij luisteraars. Sinds dit jaar trekt hij namelijk in de theaters volle zalen samen met zijn collega voetballers Thomas en Maarten, de Cor Podcast Live. Ik heb het over voetballer Bart Vriends. Boys, ik durf niet meer. Ze zien er zo goed uit. Oh mijn god. Weet je wat er aan de hand is met hem? Keepers zijn gek, weet je wel. Keepers zijn idioten. Mensen zijn ook maar een mens, hè? Hoe is het met de zenuwen? Ja, ik was tering zenuwachtig. Dat is wel heel triest. Dat ik de grootste galblaar ben. Nee, dat is wel waar, toch? Ja, hij is heel realistisch. Heerlijke tune. Goeie tune, ja. Ja, echt goeie tune. Ja. Hey, nou trekken jullie wekelijks... Op Dylan. Nou trekken jullie wekelijks meer luisteraars dan er in het Sparta-stadion passen. Ben je dan eigenlijk voetballer of podcastmaker? Nee, ik ben bovenal voetballer. Ik probeer die wereld altijd heel gescheiden te houden. Want ik vind het heel vervelend als ik na of voor een wedstrijd een gesprek heb in mijn Sparta-tenue. En dat er dan iets gevraagd wordt over de podcast of wat ik anders heb gedaan. Ik doe daar heel krampachtig over. Maar ik ben me er ook van bewust dat die twee werelden toch een beetje met elkaar verweven zijn geraakt. Want je maakt een podcast dus met twee andere voetballers. De ene is aanvaller, de andere is keeper. Ja. Hoe komen jullie nou tot de onderwerpen? Waarschijnlijk hetzelfde als hoe jullie het doen. Brainstormen, af en toe een appje sturen. We zijn zelfs op schrijverskamp geweest. Misschien moet hij dat ook een keer doen. Dat kan ik erg aanraden. In een huisje in het bos ergens. En dan gewoon de wijn van Milton meenemen. En gewoon schrijven. Gewoon bekijken wat is er interessant. Er gebeurt iets op tv. En daar zit dan wel weer een onderwerp in. Maar ik ben altijd bang. Het droogt een keer op. Wij zijn gebonden aan voetbal. En we willen het niet over de actualiteit hebben. Dus het is altijd een thema binnen de voetbalwereld. En dat kan groot zijn. Dat kan over racisme gaan of wat dan ook. Of over gewoon de linksback of de aanvoerdersband. Iets kleins. En jullie, Ja, vertel. Ja, jullie zitten, of zaten of zitten misschien nog steeds in een hele kleine studio, hè? Wordt het opgenomen? Wordt sauna, begreep ik. Ja, het is warm. In Club Haug, de comedyclub hier in Rotterdam, hebben we een eigen ruimte. Die hebben we inmiddels wel ingericht met een bank en een paar foto's van Cor Pot en dat soort dingen. Maar dat is een kleine en krappe studio, ja. Want Cor Pot is de legende waar de podcast naar is vernoemd. Nou, vroegen wij jou nou ook naar je hoogtepunt van het jaar. En daar heeft dat mee te maken, hè? Jullie stonden in het theater? Ah, dat bedoel ik. Ja, ik had een aantal dingen in mijn hoofd. Dat was hij ineens. Ja, nee, zeker. Ja, we hebben een. We zijn zo brutaal geweest om een theatershow te gaan doen. Eenmalig. Althans, toen was het eenmalig. Het was waanzinnig. Het is mijn absolute hoogtepunt van het jaar. Misschien wel van de afgelopen jaren. En ik weet dat dat ook voor Maarten en Thomas geldt. Want er zitten ongetwijfeld luisteraars van die podcast van jullie nu te luisteren. En Cor Pot is dan een soort mythisch figuur inmiddels. Hè? De naam is ernaar vernoemd, maar hij is er nooit. Ja. Toen kwam er een theatertour. Ja. Toen was hij er ook niet. Mm. En ineens. Ja. Vertel even wat daar gebeurt. Ja, we moeten beginnen bij het begin. Cor Podcast is natuurlijk een hele flauwe woordgrap, eerlijk gezegd. En we vinden het een fijne kerel. We hebben hem allemaal meegemaakt. Hij zou onze eerste gast zijn. Dat ging nooit door. Maar we dachten, ja, die naam, het bekt wel grappig. Maar we wisten ook niet dat die podcast zo zou groeien en zo groot zou worden. En nu kunnen we niet meer terug, zeg maar. En we maken van Cor dan maar toch een beetje een mythisch figuur die erboven hangt. Hij is toch ook een legendarisch. Absoluut, figuur. Absoluut. Ja. Buiten kijf. George Clooney van de Meente. Zeker. Je kan hem hier heel erg kwaliteiten buiten het voetbalveld, begrijp ik. Nee, het is een fijne kerel en hij heeft goede verhalen en alles. En we dachten, weet je wat, als we die we zoeken af en toe is van hoe kunnen we Cor eer aandoen. En we dachten, misschien moeten we in die theaterschool een rolletje vinden. En de toegift was, hij gordijnen dicht, gordijnen open. Daar zat hij op zijn troon. En kreeg hij toch nog de eer die hij verdiende. Zonder twijfel jouw hoogtepunt van het jaar dus. Ja, de show was heel bijzonder. Hey, en die tour die gaat dus nog verder, want het zit er nog niet op, begrijp ik? Nee, met enige voorzichtigheid. Want als je vaak in het theater gaat staan, dan wordt het ook ineens theater maken. Als je het één keer doet, dan is het nog enigszins spontaan. Maar als je dat twee of drie keer moet gaan doen, dan moet je het een beetje gaan acteren. En dan kom je op een hellend vlak, want daar hebben mensen voor gestudeerd en jarenlang mee bezig geweest. Maar we gaan het inderdaad in de zomer nog twee keer doen, met een iets andere opzet. En daar kun je nog niet te veel over verklappen, begrijp ik. Het zal over het EK gaan, in de breedste zin van het woord. Maar niet de klassieke voorbeschouwing zoals je die op tv zal zien, maar een beetje uitvergroot. Maar in theater is vaak sprake van herhaalbaarheid of ingestudeerde rollen. Maar ik neem aan dat jullie toch elke keer weer anders zijn. Ja, dus het is schipperen tussen wat bereid je voor en waar laat je ruimte voor dingen ontstaan. En dat is de verhouding is denk ik 60-40 of zo. Dus 60% is voorbereid. Monoloog, een spel. We hebben een publiek doet mee ook? Ja, zeker. Het publiek doet mee. We hebben toch een beetje voetbalpubliek. Dat is net iets anders dan theaterpubliek. Dus die maken herrie, die zingen, die klappen, die lachen. Op alle momenten dat je wil dat ze lachen. Die vrije trappen vanuit de tribune werden genomen. En dat soort gekkigheid. Ja, we dachten, worden er al glazen op het podium gegooid? ik hoop dat het volgende keer wel. Dat je de theatertoer halverwege ook moet staken. Ja. Nee, maar we dachten, we gaan Luxor. Het was in het nieuwe Luxor een beetje uitdagen. We willen een doel op het podium. We gaan een vrije trap nemen met een muurtje uit het publiek. En zo geschieden. Hey, we zitten aan het eind van het jaar. Jij bent sporter ook in dat andere leven. Ja. Nou vroegen we jou ook naar jouw favoriete moment. Wat is nou volgens jou een sportmoment van het afgelopen jaar? En toen noemde jij iets wat niet direct iedereen aan zal denken. Aan Royston Drenthe? Oh, dat is in de podcast, ja. Dat ging over wat er bij ons in de podcast is gebeurd. Er zijn veel gesprekken voorbij gekomen. Maar ik vind Royston Drenthe, daar heb ik mee gevoetbald. Een hele leuke, authentieke en eerlijke gozer. Maar die had het ook best wel zwaar in die periode dat we hem interviewden, zeg maar. Dit gaat over... hij heeft natuurlijk bij Real Madrid gespeeld. En in Nederland ligt dat dan snel op de loer. Die jongen heeft zijn carrière vergooid. Die jongen heeft er niet alles uitgehaald en zijn talenten verkwanseld en zo. Maar... ik vond zijn reactie hierop eigenlijk mooi en terecht. En we vroegen hem van, heb je spijt dat het niet is geworden wat het had kunnen worden? Of ben je trots op je overgang naar Real Madrid? Overheerst dan trots op wat je hebt bereikt en meegemaakt? Of overheerst de teleurstelling van nee, wat het uiteindelijk is geworden? Zo trots. Broer, ik kom uit de Gadde, man. Ik kom uit Rotterdam-West, Mauritsstraat. Broer, ik woonde naast Pauluskerk. Je weet toch, als ik naar school ging, broer, was het niet raar als ik een junkie in de trappaal zag, je weet toch? Ja. En als ik er overheen moest stappen of zo, je weet toch? En dat deed ik ook gewoon als chimbo, je weet toch? Het was niet raar, begrijp je? Mijn vader, ik was 3, mijn vader is overleden, zeg maar, op de nul binnenweg. Al die dingen waar ik vandaan kom, mannen gingen nooit denken van, je weet toch? Wij kwamen van de streets, je weet toch? Wij gingen nooit denken van, oké, wij gaan het maken. Maar ik ging het wel roepen, snap je? Mm-hmm. En zeker toen ik besefte van, hé, ik kan een balletje trappen, begrijp je? En nog steeds, ik ben nog steeds de enige nigger uit Rotterdam die voor Real Madrid heeft gevoetbald. Ja. Er is geen enkele nigger die dat nou heeft gedaan, snap je? Dus wat dat betreft, Er is sowieso trots. En tot de dag van vandaag, elke niggas van Witte de Wit West, geef me ook gewoon die props van Eroya. Je weet toch? Maakt niet uit waar je belandt. Je weet toch? Jij bent die man die dat heeft bereikt. Snap je? En wat ik ook, waarom ik het ook mooi vind, is omdat je... Wij zijn voetballers onder elkaar, er zit geen journalist bij of zo. En dat creëert zo'n andere sfeer. En dan krijg je dus ook de straattaal erbij, authentiek als je het wil hebben. En geen voorzichtigheid, dat wordt eerlijk. En dat vind ik heel, heel leuk aan. Nou zit hier zo'n journalist aan tafel die ook nog sportfilmpjes maakt. Filmpjes bakt, zoals hij dan zelf zegt. Heeft Bart Vriends hier een punt? Ja, komen de mooiste verhalen als jij er niet met je camera tussen zit? Met alles, tuurlijk. Als er geen journalisten bij zijn, dan wordt er anders met elkaar gesproken. Als de drankje zit ook trouwens. Ja, dit helpt enorm. Maar zo'n fragment, Royce en Drenthe, klinkt waanzinnig. Ja, Royce en Drenthe, Kozakken Boys loopt hij nog steeds bij rond. Volgens mij is die gestopt. Daar kom ik dan weer vandaan uit die buurt. Dus, Je hebt ook een woord. En dan 23 man familie mee naar Real Madrid, geloof ik. Maar dat snappen wij ook niet. Want in zijn, waar hij vandaan komt, is familie echt wat anders dan bij ons. Hij nam ze allemaal mee naar Madrid, naar Dubai. En hij heeft zo breed geleefd. En, lekker toch? Ja, hij heeft helemaal gelijk ook. En er was ook een moment dat jullie wel tegenover elkaar stonden. En dan heb ik het over Tom en Bart. En dat klinkt dan zo. Van harte gefeliciteerd met de 200ste wedstrijd. Die was even langs je heen gegaan. Ja, totaal, ja. Dankjewel. Je bent de eerste. Je spreekt wel de waarheid, toch, of niet? Ja, echt. Want, leuk. Mooi om te horen. Ik wist niet dat je het niet door had dat het 200ste was, maar... Nee, ik had geen idee, man. Geen bosje bloemen, niks, geen foto. Een kutclub! Ik ben blij. Ja, wil jij voor de rest van je leven blijven? Dus hier moet ik het mee doen met dit interview. Nee, het is goed, Tom. Dankjewel. Jij ook. Je bent de enige die dat onthouden. Sorry, Hart. Ja, dan heb je 200 keer gestreden voor de club en dan moet je het doen met een interview met Tom Staal. Ja. Wens je ergste vijand niet toe. Nee, dat snap ik, ja. Maar jij had het gewoon echt bijgehouden, hoor. Nee, dat hadden toevallig twee supporters. Toen ik vooraf aan het interview was, die hadden dat gezegd. En we zijn later nog gaan tellen, want het was niet helemaal zeker. De ene keer kwamen we op 198 wedstrijden uit, de andere keer op 208. Dus ik denk, 200 is wel goed. Maar ze hebben toch je erop aangesproken, toch? Uiteindelijk wel, ja. In alle eerlijkheid, ik wist dat je zou komen toen. En ik probeerde het eerlijk gezegd een beetje te ontwijken, want we hadden verloren. En... Ze zeiden, je mag geen interview klopt, geven. Ik zei zeg maar dat ik nog moet douchen of weet ik veel wat. Maar toen kwam ik hem ineens tegen op de gang en toen kon ik niet meer terug. Toen raakte ik toch aan de praat. Maar ik vond het wel leuk trouwens. En ja, ik maak een beetje een geintje daar natuurlijk. Maar de volgende dag, een aantal mensen van Sparta. Oh ja, nee, we waren echt wel van plan om er nog iets mee te doen hoor. Dus dat komt er allemaal aan en zo. Anyway, het was leuk. Ja. Hey, en dit was dus voor wedstrijd 200. Ga je er ooit nog van afkomen? Hoeveel worden het er uiteindelijk bij Sparta? Oh, dat kunnen er nog een hele hoop meer worden, ja. Ik heb geleerd van oud-spelers die net zijn gestopt. Die hebben allemaal spijt dat ze het niet nog wat langer hebben volgehouden. Gewoon tot het lelijk wordt, kan jou het schelen. Het is het mooiste beroep op de wereld. En ja, op een gegeven moment gaan ze je uitlachen of wat dan ook. Maar houd het lekker zo lang mogelijk vol. Want het alternatief is treuriger dan voetballen. En je kan bij Ajax gaan spelen, toch? Nou, hij blijft gewoon nog even lekker kan je de boel een beetje optillen daar? Knows. Hij blijft gewoon nog even lekker bij Sparta. Ja, deze mooie kerstboodschap van Bart Vriends. We kunnen nog even van hem genieten op het voetbalveld. In de theaters. Je kunt ook gewoon naar hem luisteren naar die Cor podcast. En luisteren gaan we nu naar Lot Lewin, want het is 6:30 geweest en zij heeft de hoogtepunten uit het nieuws. NPO Radio 1. Bij een steekpartij gisteravond in Enschede is een minderjarige Syrische vluchteling overleden. Een andere minderjarige asielzoeker uit Syrië raakte gewond, werd vandaag bekend. Veel mensen waren getuigen van het incident. De aanleiding is nog onbekend. De AIVD zegt dat onderzoeken naar Joden na de Tweede Wereldoorlog moeten worden gezien in het licht van de Koude Oorlog en de dreiging van het communisme. Uit onderzoek van het Parool bleek vandaag dat Joodse Amsterdammers die na de oorlog terugkeerden uit vernietigingskampen jarenlang zijn gevolgd door de veiligheidsdiensten. Aan de grens tussen Israël en Libanon is vandaag opnieuw gevochten. Israëlische soldaten vielen vanochtend een militair terrein en andere installaties van Hezbollah aan, zegt het Israëlische leger. Vanuit Libanon werden er raketten en mortiergranaten afgevuurd richting Israël. Op meerdere plekken in het land zijn vandaag bomen weggehaald nadat er één was omgevallen tijdens storm Pia donderdag. Dat gebeurde onder meer bij Wilp. Daar viel een boom op een vrouw tijdens de storm. Zij overleed later aan haar verwondingen. En storm Pia hebben we deze week gehad. Waait het vandaag ook een beetje, vragen we aan Peter Kuipers-Munneke. Ja, het waait best stevig. En zeker vannacht en ook morgen overdag ga je duidelijk merken dat het hard waait. Met morgen overdag een windkracht 7 aan de kust en ook in het IJsselmeergebied. En kans op windstoten in die gebieden van zo'n 75 tot 80 kilometer per uur. Ja, het is dus voorlopig onstuimig, bewolkt. Nat is het op dit moment in het noordoosten en het oosten van het land. In de rest van het land is het op dit moment droog. droog, maar vannacht volgt er nieuwe regen. Dan wordt het heel zacht vannacht met temperaturen van zo'n 9 of 10 graden. Nou, morgen wordt het dan zo'n 11 tot 13 graden. Maar zon, die krijg je er niet bij. Het blijft bewolkt en vooral 's middags is er dan veel regen. Met name in het noorden, midden en het oosten van het land. Maar ook in het zuiden blijft het niet droog. Dan is het maandag eerste kerstdag. Ook dan is het heel zacht, bewolkt en ook vrij regenachtig. Dinsdag op tweede kerstdag, dan is het op de meeste plaatsen juist droog. Dan gaat de zon af en toe schijnen en wordt het een graad of 9. Het is dus de beste van de twee kerstdagen qua weer. En daarna wordt het opnieuw wisselvallig. Het blijft ook zacht, eigenlijk tot het einde van het jaar, met nog een hele bak regen, ook tussen kerst en oud en nieuw. In de kantine met Frank van Leeuwen en Fidan Ekes. De tijd vliegt, want we zitten alweer in het laatste half uur van deze WNL in de kantine. Een heerlijk half uurtje, mag ik wel zeggen, want er staan hier wijn in alle soorten en maten op tafel. Tom Staal die begint al met de kazen te rommelen. Want wie aan Tom Staal denkt, die denkt meteen aan geen stijl, aan politiek, sport. Maar niet te vergeten, onderdeel in zijn leven is ook kaas. Hij maakte de documentaire Het Spel van Culturen om het complexe maakproces van kazen te laten zien. En dan heeft hij tussendoor ook nog tijd om te koken bij de Utrechtse daklozenopvang. Tom, elke week doe je dat? Nee, twee, soms drie keer per maand. Ligt een beetje aan hoe druk ik het heb. En de ene keer wat meer, de andere keer wat minder. En daar werken nog 160 vrijwilligers. En dat doe je dus vanuit ook dat gebaar. Ik wil iets doen. Ik wil echt iets doen voor de samenleving. Nou, het idee daarachter bij mij is ooit gekomen. Ik woon in de binnenstad van Utrecht. Ik kan nog geen 500 meter lopen. En je komt 20 van die verschrikkelijke gastjes tegen die je lid willen maken van elke andere goede doelen club die er maar is. En dat is allemaal prima, maar daar heb ik nooit zo'n zin in. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, wat heeft nou nut? Ik was een keer in de vluchtelingenkamp in Syrië geweest. En toen zei ook iemand, weet je, dat geld geven en al die goede doelen. En dan moet ik er gelijk bij zeggen, die goede doelen doen goede dingen. Die worden in Nederland goed gecontroleerd. Hij zegt, maar feitelijk komt daar maar 2/3 van aan. Zoiets vertelde die man. En toen dacht ik in Utrecht ook van al die clubjes waar je dan lid van moet worden. Volgens mij komt het gewoon veel harder aan als je zelf wat gaat doen. Nou, ik kook graag. Dat heb ik jarenlang ook als beroep gedaan. Dus ik denk, nou, dan ga ik dat doen. Dus ik ga bij de daklozen op van koken. Nou, dat is een hele fijne club. Ik zeg, dat doen nog veel meer mensen. Maar we hebben er nog veel meer nodig. En nu is het kerst bijna. Dus iedereen is nu barmhartig en dat soort gevoel. Dus dan krijgen we vaak veel vrijwilligers die zich aanmelden. Dus bij deze mensen meld je aan bij je lokale daklozenopvang. Of bij ons in Utrecht bij het Smulhuis, bij de Sleep-in. We hebben koks nodig. We hebben mensen die... die uien snijden nodig, afwassen, alles. Je zegt. Je merkt dus dat zo richting de kerst, dat mensen dan toch meer bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Ja, ze zijn dan meestal ook in februari weer weg. Mm-hmm. Een beetje als de goede voornemens. Ja. En tweede kerstdag ga je ook koken? Ja. Speciaal diner, kan ik me dan zomaar voorstellen? Ja, ik heb hier en daar heb je wel eens van die snabbelklusjes. Dan zeggen mensen, daar krijg je €150 voor. Maar dan moet je wel een factuur sturen. Dan zeg ik, nou, dat ga ik niet doen, want daar hou ik niks aan over. Ik zeg maar, als jij €150 overmaakt aan de daklozenopvang... en daarbij zegt voor het budget van Tom voor kerst... dan heb, dus ik heb vanochtend voor €350 aan rollades gehaald. En die zijn er helemaal klaar voor? Dat ga ik de tweede kerstdag doen. En wat een mooi gebaar. Wanneer kom jij meekoken, Frank? Ik wil best een keer een dagje met jou meekomen. Eén dagje? Nou ja, ik kan niet zo goed koken. Ja, ik wil je best. Ik kom je graag helpen, jongen. Jij hebt een kookboek geschreven, Fidan. Ja, ik weet het. Maar ik kan ook niet koken. Nou, die wel hier. Het waren de recepten van mijn moeder. Wie kan hier wel koken, inderdaad? Esther. Heerlijk, ja. Daar kom lijkt ik mee op, Esther. Ja, lijkt me heel leuk. Ja, zeker. Esther, ik wilde ook meteen even naar jou toe, want je hebt het boek De Leegte Voorbij geschreven. Hè. Als we kijken naar mensen die bereid zijn om tijdens de feestdagen vrijwillig te helpen bij daklozen. Jij maakt ook in de boeken die je schrijft vaak onderscheid tussen de digitale wereld en de echte wereld. Ja, en ik vind het zo mooi dat Tom Staal gewoon zeg maar iets doet. He, want we hebben een digitale wereld en we denken dat die heel erg belangrijk is. En dat we er heel veel tijd ook in steken en zo. En we hebben gewoon de echte wereld met helaas, hoe is het mogelijk in zo'n beschaafd land, zo ongelooflijk veel daklozen. Dat vind ik echt een heel groot raar probleem in zo'n land als wij wonen. Maar goed, je kan daar dus zelf iets doen. Hè? Je hoeft niet machteloos te wachten en op je telefoon te zien hoe de wereld ten onder gaat. Je hebt handelingsperspectief om het juiste te doen elke dag opnieuw. En ja, ik vind dit echt een heel mooi voorbeeld. Handelingsperspectief, ja, gewoon handen uit de mouwen zeggen. Nou, gewoon, niet, mouwen, ja, gewoon iets doen. Ja, ja. Gewoon er niet alleen maar over lullen met elkaar, maar ook gewoon gaan koken voor daklozen of voorzien iets anders, maakt niet uit. Maar in het echte leven, in de echte mensenwereld, kan je dingen doen voor elkaar. Nou, los dat het fijn is voor daklozen, wat doet het voor de samenleving dan als je het wat groter bekijkt? Nou ja, ik denk in een samenleving waarin we nogmaals zo losgezongen zijn van elkaar, allemaal eigen bubbels, dat als je die verbinding wil maken, maar dan echt, hè, de verbinding is ook zo'n modewoord, maar echt iets doen voor elkaar en niet alleen voor de mensen die op jou lijken, maar ook mensen die misschien heel ver weg staan van je. Ja, dan vind ik dit voorbeeld van Tom Staal, koken voor daklozen, vind ik echt heel mooi. Dat gaat de hele tijd over mij. Maar het is ook wel zo dat we doen nou net alsof niemand hier wat doet in Nederland voor elkaar. Je staat te kijken, want dit hele land draait op vrijwilligers die bardiensten draaien bij voetbalclubs, smulhuizen, buurthuizen waar mensen met schulden terecht kunnen en geholpen worden. Het is nog niet genoeg. Nee, het is misschien nog niet genoeg. Dus ik denk dat het een hele mooie oproep is. En we hoeven niet allemaal met Tom voor de dakloos te gaan koken. Je kan ook naar eenzame bejaarden gaan en gewoon eens een kop thee drinken. Gewoon hele simpele dingen. Nou, Bart Vriends zat net al te knikken toen het ging over vrijwilligers in voetbalclubs. Merk jij ook dat het daar lastiger wordt? Hoor jij die geluiden vanuit de voetballerij dat het moeilijker wordt om de mensen te vinden? Dat weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Moet ik het antwoord te schuldig op blijven? Nee, ik vind het hartstikke mooi wat je doet. En ik vind het heel terecht verhaal. En ik heb wel het idee dat het moeilijker is om vrijwilligers te vinden. Maar ik kan het niet echt staven. Misschien is men druk genoeg met hun eigen leven om de eindjes aan elkaar te knopen in deze tijd. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Nou, dat kan een hele goede verklaring zijn. Het is ook niet helemaal geen gekke gedachte. Dat je ook af en toe wel ook aan jezelf moet denken. Hey, zullen we het zo over Kaas gaan hebben? Ja, graag, man. Echt. Ja? He. Want jij hebt een documentaire gemaakt. Ik noemde het al Het Spel van Culturen. Ja. Er zit een dame in die uitlegt hoe complex dat proces nou is. Hebben we een klein fragmentje van. Broodgebakken kaas zijn ook het allermoeilijkst om te maken, want je wil ze eigenlijk lekker zacht hebben, zodat ze van je bord lopen. Maar ze moeten niet zo zacht worden dat ze kapot gaan voordat ze klaar zijn met rijpen. Als dat misgaat, dan gaat die vloeien aan de zijkant en dan valt die uit elkaar. Ja, dat kan niet. Dat kan geen restaurateur verkopen. En soms gaat het fout. Dan is die balans net even weg. En dan krijg je, violen die prachtig van smaak zijn, maar die zijn niet om aan te zien. Omdat het een soort van pokkendalige kraters zijn geworden. Daar hebben we wel tegenwoordig een oplossing voor, want we maken fondue. En de violen gaat dan in de fondue. En die pot fondue? Die heb ik hier ook voor me staan, ja. Kort uitleg, je hoorde net twee mensen die het over de fjoren hebben. Een rood bacteriekaas, nooit rood schimmel zeggen, het is echt een bacterie. Die heb ik hier ook voor me liggen, je hoorde Marieke. Zij is de vrouw van Rutger en zij maken Italiaanse kazen in Nederland. Dat was een beetje, we hebben hier iets meer dan een jaar geleden heb ik met Rutger hier ook gezeten. Zij waren de aanleiding voor die documentaire die ik over hun gemaakt heb. Zij vertellen je hoe moeilijk het is om een fiore kaas, een taleggio-achtige kaas, want dat is het, een taleggio-achtige kaas te maken, hoe lastig dat is. Dat gaat heel vaak mis, dan hebben ze heel vaak dingen weggegooid en uiteindelijk hebben ze gezegd, oké, die smaak is nog steeds top, alleen hij ziet er niet uit, hij is losgevallen, dus die stoppen ze in de kaasfondue. Hier zit twee roodbacteriekaas in een fiore en een Stella. Fiore is van koemelk en Stella van buffelmelk. Hier mogen jullie om vechten. Die past goed bij de witte wijn, toch? Dit past heel lekker bij de witte wijn. Het is nootachtig. Nu doe ik alsof ik dat zo goed zou weten. Moet ik kijken naar Milton kijken, want ik weet het van hem. Nou, Milton, leg jij even toe, want wij waren het heel erg eens over elkaar dat we moeten ophouden om altijd maar rode port en rode wijn erbij te serveren. En jij hebt expres voor een witte wijn hierbij gekozen. En wij peren meestal met bier erbij. Dat werkt ook goed. Maar ja, dat werkt ook goed. Ja, mensen vergeten wel eens bij Okhuizen waar ik werk. Daar komen mensen binnen en zeggen we gaan een kaasplankje doen. En dan zeggen ze of ik wil het port daarbij. Wat ook wel kan. Maar zure, ziltigheid en een klein beetje vettigheid. Deze wijn heeft een heel klein beetje iets romigs. Heel licht. Dat is wat je ziet in een kaas. Een kaas is zilt, is zuur, heeft bitters, heeft vettigheid. Die hele balans vind je terug ook bijvoorbeeld in deze wijn. Uit de Jurançon komt deze wijn. Ja, dat past er heel lekker bij. Hij is, en, maar wat dan als je gewoon rode wijn bij zou drinken? Wat is het? Moet je dat lekker doen? Dat kan ook. Ja, dat is heel simpel. Maar dat is elk proefboek die jou vertelt hoe je moet proeven of eten. Ik las iets over, daarom vraag ik het, dat je soms bij de verkeerde combinaties, dat het is alsof je een chocoladereep eet en tegelijkertijd iets met chocoladesaus eet. Dus dat het gewoon te veel wordt, te machtig wordt. Je moet een beetje contrast gaan zoeken. Dus het contrast, zeg maar, in deze kaas is dat je hebt die rijpe, volle, vette kaas. En door de wijn erbij te doen, met de zuren, met frilsheid, met de ziltigheid, kan je die nuance uit de kaas gaan halen. Maar als je ook een hele vette, volle wijn erbij doet, dan zit je dus chocolademelk met chocolademelk. Maar zullen we eens even een kleine opmerking maken, Milton? Want wat je nu zegt, dat jij kan dat. Jij hebt hiervoor geleerd. Ja. Voor thuis zou ik toch echt zeggen, kies voor iets wat vergelijkbaar is. Hè? Dus hier zit vet in, dus kies voor, als je dan een chardonnaytje neemt, of wat wij hadden, een triple met vlierbloesem erin. Hier zit wat zoetigs in, dat vlierbloesem. Dan juist even die gelijke tonen opzoeken, juist voor de mensen die niet zo'n... Zeg Tom Staal, als jij nou even, want je hebt daar zo'n kaas voor je staan. Ja, dit is de Fiore. Goed, in het kort, we hebben dus een documentaire gemaakt over deze kaas. Wij vroegen even nog in de context. Ja. Wij dachten, welke kazen zijn nou ook een beetje passend als je het kerstdiner hebt gehad? Wat is dan nog een kerstkaas? Als je de hele gourmet al naar binnen hebt gewerkt. Kerstkaas vind ik echt een gorgonzola, maar ik ga hem gewoon even langsgeven. Deze goed echt 2-3 uur van tevoren uit je koelkast halen. Voor een klein stukje af. Ja, dan gaat hij ondertussen rond. Hij moet een beetje lopen. Hij is zacht. Deze kaas is fris om mee te beginnen ook. Wat de crackers moeten. En het is grappig. Het is dus helemaal gemaakt van Nederlandse melk. In Nederland gerijpt. En wat krijgen we zo meteen van Floor Bremer? De eerste oordeel. Dat is dan meteen ook een heel belangrijk oordeel. Ik zat al ga rustig proeven. Nee, ga rustig proeven, joh. Want dan ga ik even snel naar Milton ondertussen. Dus bij deze kaas, een witte wijn, zei je net. Ja, bijvoorbeeld. Maar je moet eigenlijk zien, als je bijvoorbeeld een kaasplateau hebt, zou je eigenlijk bij elke individuele kaas een wijn kunnen doen of een drank kunnen doen. En ik ben dan gespecialiseerd in wijn. Maar zeg jij kunnen doen of moeten doen? Nou, idealiter zou je dat moeten doen. Interessant is bijvoorbeeld, als je kijkt naar Frankrijk, zie je bijvoorbeeld in de Loire zie je een geitenkaasje, Crottin heet dat. En dan, daar is dan Sancerre perfect bij. Dat is een Sauvignon Blanc, frisse Sauvignon Blanc. En daar waar die kaas gemaakt wordt, daar zie je vaak de wijn die daar perfect bij past, die ook in de buurt wordt gemaakt. En nou zitten er achter aan tafel een partij mensen te genieten, Floor Bremer. Ja, hij was echt heel lekker, ja. En heb je er de wijn ook bij gepakt? Nee, dat ga ik nu doen. Ga je dan nu even doen, Esther? Of voor opdracht hier. Fantastisch. Hadden jullie dat van tevoren al bekokstigd? We hebben gisteren even gebeld, maar we zaten wel een beetje briljant. Op de lijn. Was er verrek? Ja, dit is... ik ben lekker. Niet snel zonder woorden, maar... Maar dit is een kaas. Ga mij hierop concentreren. Deze kaas ligt ook serieus in sterrenzaken, wordt die geserveerd. Jonny Boer heeft in zijn laatste boek heeft hij met een andere kaas van deze kaasmaker, Oudwijker kaas van de blauwkaas, een blauwschimmel, heeft hij een recept gemaakt ook. Het is niet alleen, die mensen zijn op hun 62 hiermee begonnen. Het is echt niet alleen hobby, het is ook echt een bedrijf geworden dat heel succesvol is. Waanzinnig, man. Echt heel lekker. Zegt Bart Vriend. Het is een heel verhaal eigenlijk, die kaas. Want je begint met een smaak en dan komen steeds andere smaken weer vrij. Hij begint romig en zacht en dan komt er wat zoutigs, wat ziltigs. Ja. We moeten er ook meteen een beetje vanaf, zeg maar, dat we alleen maar harde kaas kunnen maken in Nederland. Zeker. Maar ik kom toch even bij jou, Tom Staal. Want we hadden het dus over die kazen. Je hebt dadelijk een heel kerstdiner naar binnen gewerkt. Dan wil je nog een kaas. Daar staan er dan nog twee. Ja. Waarom is dit nou voor de komende dagen best geschikt? Omdat we lezen al heel lang. Word je overal, zie je dingen staan als lokaal geproduceerd en dat soort dingen. Dat zie je in supermarkten ook staan. Nou, als er in een supermarkt staat er iets lokaal geproduceerd is, is het over het algemeen gewoon grote bullshit. Het is gewoon een verkoopterm. Maar als je nou echt eens een keer dat lokale zo belangrijk vindt en je wil eens naar wat bijzondere dingen op, blijf nou eens weg met je boodschappen uit de supermarkt. Dus ga eens naar een groenteboer, ga eens naar een kaasboer, ga eens naar een slager en praat eens met die mensen, want die zijn vol trots op hun werk. En als je dan kom je er dus achter dat er al een jaar of 10 een trend is in Nederland, dat wij dingen die wij uit het buitenland kennen, hier gaan namaken. We hebben steeds betere wijn in Nederland. Ik heb hier bijvoorbeeld een gin. Uit Nijmegen. Maar je hebt dus gewoon mensen die epoisse namaken. Nou, en dit zijn twee mensen die dus alleen maar Italiaans-achtige kazen maken, maar gewoon met Nederlandse producten. wat het een ander product maakt. Want de melk is anders, de omgeving is anders. En wij zijn er dus ook gewoon goed in. Ja, daar zijn we heel goed in. Dit is echt, want ik zal deze ook even rond laten gaan. Dit is een blauw schimmel. Floor, ik moet die aan die andere, die kwam net weer. Floor heeft de perfecte plek te pakken. Dit is de lazuli van Oudwijker. En hoe dit ook weer ambachtelijk gemaakt wordt. Dit zijn joekels van normaal zo'n kilo of 12. En daar staat gewoon iemand gewoon in al die kaas. En ze maken er niet 5, hè. Ze maken er 100 per week. Met een breinaald 120 gaten per kant van een kaas in te prikken. Die fioren die jij hier nu helemaal op zit te eten, Floor. Wij allemaal, hè? Ja, iedereen dan. Er nog wel wat voor me overblijft. Het staat wel heel lang bij jou. Daar komen 2 mensen, die zijn gepensioneerd. Die komen 3 dagen per week. Het enige wat ze doen, is al die fiores, al die roodbacteriekazen wassen, draaien. Wassen, draaien. Dat is het enige wat ze doen. Een gorgonzola, Milton, wat drink je daarbij? Gorgonzola zou ik een wijn uit Zuid-Frankrijk, Lirac bijvoorbeeld. Heb je die toevallig bij je? Heb ik niet bij me, helaas. Jij krijgt niet meer. Een tip want die heeft wat tonen van cacao, die blauwschimmel, is een cider, een perencider bijvoorbeeld. Die hebben we in het leuke van die documentaire was dat je tijdens het kijken dus alles ging proeven. En dus je kreeg dan deze kaas ook en daar serveerden we dat dan ook bij. Maar daar bent u allemaal te laat voor, want we hadden 2 weken terug de laatste vertoning. Ja, maar daar hebben we destijds wel met je over gesproken. Dus ook nadat, als je het kerstdiner op hebt, dan hoeft er niet altijd nog wijn bij de kaas. Daar kunnen hele andere drankjes bij, is jouw oproep. Daar staat dan nog eentje voor je. Ja. Wat is daar het bijzondere verhaal aan? Dit is een Toma Pietra, zo noemen zij. Dat is een Toma-kazen, dat zijn Italiaanse Alpenkazen. Dus hij heeft de receptuur van de man waar hij het geleerd heeft in Osmate, in Lombardije, in Italië, heeft hij naar Nederland gehaald. Hij heeft ook kazen van hem besteld om de schimmelculturen die erop zitten mee te nemen naar Nederland. En rijpt nou deze kazen in Nederland. En dat, ja, we hebben ook geëxperimenteerd met deze kazen om op verschillende plekken te laten rijpen. Hij lijkt qua buitenkant een beetje op die gorgonzola van net. Nou, hij heeft een beetje dezelfde schimmelculturen op zitten. Dat kan voor de mensen die het niet kunnen zien, we kijken naar een kaas met wat. Ja, hier zit wel minder blauw schimmel in, geloof ik. Ja, deze heeft wel iets minder. Die heeft wel een grijs cultuur en die heeft de blauwschimmel is echt de penicillium gris, als ik het goed zeg. En dat is het lijkt niet ver weg van de antibiotica die we hebben. Een antibiotica is ook niks anders dan de schimmel. Maar je zei, we laten hem op verschillende plekken rijpen, zei je dat? Nou, wat bedoel je daarmee dan? Nou, dat heb jij de vorige keer geproefd. Waren we hier met Rutger en voor die documentaire hebben we gekeken. Die Italiaan waar we waren, die zei op een gegeven moment, ik heb een keer van 20 kaas hebben gemaakt, de helft in een grot gezet. Geen mes? Oh, en, dat is een mes, jongen. Ja, maar eens even vingers, hoor. En toen dachten wij, dat is leuk, dat gaan wij ook doen. Ja. Dus we hebben 30 kazen gemaakt. 10 daarvan in de eigen rijpcel in de Lopelijke Kapel van Oudwijker. 10 in een fort in Assedelft, waar een affineur, die mensen die kaas laat rijpen, daartussen legde. En eentje in een fort waar dus nog nooit kaas hadden gerijpt. Is de drank. En dan kon je aan het eind van die film ging je proeven. Zit er dus van die kaas die van dezelfde melk gemaakt is. Uit dezelfde tobben, met dezelfde melkzuren, met dezelfde stremsel. Zit daar nou verschil in? Nou, ik heb nu geproefd van die laatste, die Alpenkaas. Ja. Ook lekker, moet ik zeggen. Ook lekker, hè? Ook lekker. Ja. Milton, dan kom ik toch weer bij jou. Een Alpenkaas. Hoort daar een wijntje bij? Hoort daar iets anders bij? Even proeven, denk ik. Ja, ik heb hem nog niet geproefd. Hij komt eraan. Bart is er nu even mee bezig. Mm-hmm. Ik denk dat bij elke kaas potentieel een wijn kan. Sowieso. En dat het juist interessant is om daarmee een beetje te experimenteren. Wij hadden een champagne gegist bier erbij. Ik denk dat jij met dat bubbeltje van net, dat er nog niet eens verkeerd is hierbij. Dat zou best wel eens kunnen, ja. Dat zou best wel eens kunnen. Nee, schat, dit is geen brief. Nou, ik ga er vandoor. Wat is dat nou weer voor een belediging? Het is toch geen brief, schat? Echt? Ja, zo proeft het toch wel, of niet? Ik heb hem nog niet gehad. Nee. Maar ik heb nog een vraag voor Tom. Waarom in hemelsnaam ren jij met een Geen Stijl microfoon achter Thierry aan door de Tweede Kamer? Terwijl hier ben je zo bevlogen over. Ja, nee, ja, er moet ook geld verdiend worden. Dat is altijd een beetje mijn probleem. Ik vind heel veel dingen leuk. Dus als mensen op mijn Instagram komen die mij kennen van filmpjes op de Zwarte Cross waar ik aan het drinken ben of in de Tweede Kamer rondom. Dan komen ze ineens kaas tegen en dan komen ze er tegen en denken ze, wat moet hij nou weer met voetbal? Dus ja, ik vind het gewoon leuk. Het is inderdaad wel heel leuk dat je er zo gepassioneerd over bent. Ja. Je ziet Bart Vriends ook denken, waarom ren ik nog achter een bal aan? Terwijl ik ook gewoon met kaas aan ben. Mega geïnspireerd. Waarom is die jongen niet gewoon altijd met kaas bezig? Dan laat hij mij lekker mijn rust. dat is het eerste wat ik dacht. Terwijl Flor Bremer ook nog even dat laatste stukje daarvan geniet. Milton, kom ik toch nog even bij jou. De feestdagen voor de deur. Als je nou nog echt iets moet inslaan, zo last minute. Wat zijn dan een beetje de trends in Wijnenland? In Wijnland, ja. Ik denk dat mensen toch met kerst iets meer uitgeven. Iets meer hun best gaan doen. Vaak naar de klassieke gebieden gaan. De Rhône, Bordeaux, Loire. Ik zeg altijd, het allerbelangrijkste voor je kerstmenu is dat je je goed voorbereidt. Dus je moet geen stress hebben op je kerstavond zelf. En met wijn moet je kijken naar wat je zelf lekker vindt. Maar kijk alsjeblieft ook naar wat je gasten lekker vinden. Wat is lekker om cadeau te geven met kerst? Qua wijn? Ja. Ja, ik zou zeggen Bordeaux, Rhône, gewoon de klassieke Franse gebieden. Daar zijn wij ook wel gespecialiseerd in. Maar dat is denk ik ook het lekkerste. En probeer het een beetje bij jezelf te houden. En kijk goed naar de mensen aan wie je het geeft. En kijk naar wat je gaat koken. Overdrijf daar ook niet in. Nee. Wijnspijs is belangrijk, maar als je ooit in Spanje bent en er staat een hele tafel vol met eten en een Spaanse meneer met een snor zit allemaal wijnen neer en je zit vis te eten en daarnaast een stuk vlees en een tomaat, is het ook lekker. Heb je hem al geproefd, Floor? Ja, de laatste, ja. Ik vind ze allemaal echt heerlijk. Je vond het niet op Brie lijken? Nee. Hij zoekt medestanders, hè? Ja, van mijn afkomst zijn. Nog even, Milton, één vraag. Vanaf welke prijs spreek je een beetje van een serieuze wijn? Hoe kan een wijntje van 9,95 ook een serieuze wijn zijn? Deze wijn. Ik vraag dit voor een vriend. Nee, ik ben wel nieuwsgierig. Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, deze witte wijn is €8. Oké. En ik vind het... Nou ja, goed, ik ben biased, maar het is fantastisch lekker glas. Mm-hmm. Ja? Toch? En die Bordeaux, die 2020 is €20. En die 1990, weet ik eigenlijk niet heel veel de prijs voor. Zal misschien €40 zijn. Ik denk dat je vooral moet kijken naar waar je het gaat kopen. Dus koop het in een speciaalzaak. Mm-hmm. Laat je goed adviseren wat Tom ook zegt. Mm-hmm. En probeer te denken, wat wil ik van die wijn hebben? Wil ik een frisse wijn voor lekker op het terras? Ja. Doe je het lekker een Verdejo van €1 of 8, 9? Ik denk ook altijd, het moet duur zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Absoluut niet. Maar er is wel een ondergrens. Jawel, zegt Tom Staal. Ja, het moet wel duur. Ja? En je kunt er ook altijd gewoon een verhaal bij verzinnen. Iedereen gelooft toch alles. Deze gewustreminer komt van wijnranken uit Noord-Spanje. Dan gaat het zo smaken ook, als het volwaardig verteld. Ja. Maar ik zeg gewoon wijn bij jou kopen ook gewoon. Laat maar weten. We zitten in Haarlem, een mooie winkel in het centrum. Maar Tom Staal, is dan de pijnlijke conclusie van deze 2 uur... dat we er allemaal in zijn getrapt in het verkooppraatje van Milton? Zeker niet. Nee. Het is ook lekker, toch, jongens, deze wijn? Het is fantastisch lekker, ja. Allemaal hartstikke lekker. Hey, we zijn gewoon heel gevoelig voor suggestie, dat is toch leuk? Nou, we gaan er nog even van genieten met z'n allen, denk ik, van dat wijntje. En die 1990 komt uit de privé. Kelder van Xavier Kat, onze eigenaar. Dus die heeft hem speciaal voor jullie hier gebracht. En dat staat ook genoteerd. U hoorde, hij is nog niet op, dus daar gaan we van genieten. U hoorde Milton Verseput, sommelier. Naast hem Bart Vriends, Sparta-icoon, mag ik best wel zeggen. Oh. Columnist Marcel Verrek was er ook. Esther van Venema, psychiater. Heeft een boek geschreven met een interessant verhaal om eens aan het kerstdiner te bespreken. Ik dank ook Floor Bremer, politiek verslaggever van RTL. En Tom Staal, geen stijljournalist en kaaskenner. Morgen Rick Nieman met WNL op zondag om 10 uur op NPO 1. Die ontvangt u minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot. En ook radiopresentatrice Guilaine Plag is er. Wij hebben volgende week een speciale uitzending. Fidan, vanuit de meldkamer in Rotterdam. Jullie dan, ik niet. Ja, ik met Wieger Hemmer. En absoluut luisteren. En dan moet je zeker naar luisteren. Hier een podcast jaaroverzicht met Malou van der Sterren. Fijne feestdagen, zou ik zeggen. Fijne feestdagen. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het is Mathieu van der Poel die wereldkampioen wordt. 2023 was ook op de radio een bijzonder jaar. Ik denk dat jij gewoon een beetje in de war bent, Timor. Omdat ik homo ben? Soms was het indrukwekkend. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het wel gaat. De pijn is niet normaal groot. Soms grappig. Een limiet aan het aantal tweets. Soms gewoon opvallend. Ja, maar ik moet wel een lijn voelen, dan kan ik goed antwoorden. Geef je maar mij over, dan komt die lijn vanzelf. Okay. Of ingewikkeld. Ik ga sterven. Ik schrik er vreselijk van wat je zegt. De perstribune presenteert het radiomoment van 2023. Bedank u, luisteraars, namens Jelly Brouwer. Morgenmiddag van 4 tot 6. Dit is wat ik gewoon wilde horen, pap. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl.